Middernacht, het is maandag 12 januari. Amber Brandsen met het NOS-journaal. In heel Frankrijk hebben zeker 3,7 miljoen mensen meegedaan aan manifestaties tegen het geweld en voor de persvrijheid. De manifestaties verliepen overal vreedzaam. De Mars van de Republiek in Parijs was de grootste demonstratie ooit in Frankrijk. De manifestatie duurde ook veel langer dan was gepland. De stoet werd aangevoerd door de nabestaanden van de 17 slachtoffers van de aanslagen. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is het onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er in Parijs op de been waren. En ook in de rest van de wereld zijn solidariteitsmanifestaties met Frankrijk gehouden. Er waren bijeenkomsten in onder meer Sydney, Liverpool, Brussel, Berlijn, Madrid, Athene, Ramallah en Tokio. Kolinda Grabar-Kitarović is de nieuwe president van Kroatië. De conservatieve christendemocraten versloeg de zittend president Josipović met een klein verschil. Grabar-Kitarović wordt het eerste vrouwelijke staatshoofd van Kroatië. Ze was eerder onder meer minister van Europese Integratie en van Buitenlandse Zaken. In het noordoosten van Nigeria hebben twee jonge meisjes een zelfmoordaanslag gepleegd. Ze bliezen zichzelf op een markt. Er zouden 5 doden zijn gevallen. De meisjes worden geschat op nog geen 10 jaar. Gisteren werd ook een zelfmoordaanslag gepleegd door een meisje van ongeveer 10. Media gaan ervan uit dat terreurbeweging Boko Haram achter de aanslagen zit. In Mozambique zijn 56 mensen omgekomen door het drinken van vergiftigd bier. Nog eens 49 mensen liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers dronken het bier bij een begrafenis. De autoriteiten denken dat er krokodillengal in het bier zat. Het bloed van de slachtoffers wordt onderzocht. Het weer, vannacht neemt de wind weer toe en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt en periode met regen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan op de radioshow van Poland. En mijn naam is Jean Reel. Dat is Echte Jan in het Frans. Shit. Ik ben Jan Heemskerk. Gewoon maar. Beeld bij de glijden natuurlijk op echtejan.nl. De stuk op Twitter is niks anders dan Echte Jan. Want waarom zouden we iets anders verzinnen, Jan? Echt flauw idee. Echte Jan, ben je van het been niet? Het is genetisch bepaald. Dus roep je jarenlang politiek correcte prietpraat. Gril je al jaren van de daken dat mensen zich moeten inhouden. Als het om kritiek op de islam gaat. Schreeuw je al jaren dat alles ongenuanceerd is en verboden moet worden. Maar ga je nu opeens met een Je suis Charlie bordje op je buik lopen. Zoals de helft van de Nederlandse bevolking Jan de Been ontzettende Johan. Heb je me gevolgd of niet? Ja, zeg je, dan ben je een ontzettende Johan. Jan, zeg je altijd. Oh, nou niet. Nee. Ik hou toch van vaste... Je bent toch een gewoonte dier, joh. Vaste waardes. Nou, doe dan maar. Nou, oké. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Mooi, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week al meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, het zou natuurlijk heel leuk zijn geweest als we een echte Charlie of of Buwalda zouden noemen of zo, weet je wel. Alleen, ik vind het een beetje flauw, want iedereen begint nu te gillen. Ik ben een Charlie. En vrijwel niemand is een Charlie. De meeste mensen die op zo'n plein zijn krokodillen tranen staan te huilen, die hebben nog nooit iets politiek incorrect gezegd. Die zijn alleen maar bang. Die zitten te trillen in het keukenkastje. Mm-hmm. En die zeggen nu op één dag hebben ze dan een viertje uitgeprint. En één dag zeggen ze dan Je suis Charlie. Ja, dat nee, dat ben je helemaal niet. Nou, je bent gewoon onverdraagzaam weer. Ach, sodemieter. Dat is toch vrijwel leuk, die mensen ook beginnen een keer. Vrijwel niemand is een Charlie. Dat is toch leuk, dat is de eerste stap. Het gaat erom dat je dus een Charlie durft kritiek te uiten op ideologieën waar mogelijk dus kogels vandaan komen. En deze mensen die stemmen gewoon D66 in, staan dan Je suis Charlie, die staan ze met een potlood omhoog. En de volgende dag kijken ze weer weg van het echte probleem. Jongen, ik heb daar de pestpleuris van in, jongen. En zo'n burgemeester van Aartsen, die geen stijl voor het gerecht trekt om een cartoon, die zegt nu Je suis Charlie. Die staat ertoe dat mensen met ISIS-vlag in zijn stad staan te vuiven. Die staat ertoe dat mensen zeggen alle Joden moeten dood. Die noemt zich Charlie. Ik ben godzijdank geen Charlie. Nou, oké. Ja. Waren we echte Jan? Ja, jongen, ja, ik word er soms doodziek van. Oh, ja. Laten we dan gelijk maar eens even beginnen met Jan of Johan. Een grote vriendin van me. Ze loopt nooit weg als ik haar wil knuffelen. Jette Kleinsma. Ik heb hulp nodig. Nou, dat kan je wel stellen. Jette Kleinsma is namelijk precies wat er allemaal mis is met dit land. Het is de islamkritische Pegida. Dat noemen ze dan in een interview. Een enge club mensen waarvan ze hoopt dat het snel voorbij gaat. En cartoons hoeven van haar ook niet echt te kwetsen. Want is dat nou wel nodig? Ja. En ze heeft voor een prikkie haar gekraakte huis op de kop weten te tikken. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Fout, fout of fout. De PvdA is mede verantwoordelijk voor de situatie waar we in nu leven. En die zitten door hun politiek correcte buiging naar het oosten. Alleen maar om stemmen te krijgen. En dan verdomme een dag of twee na zo'n verschrikkelijke aanslag zeggen... Nou, ik hoop dat die islamkritische mensen, dat we daar snel niks meer van horen. Je wordt toch eens wakker, joh, mafklapper. Ongelooflijke, Johan. Mooi gezegd. We gaan verder met Ahmed Akabi. Geet is een schrobata weg, hè? Dit is smot. Zo is het net, Ahmed. De mokro-acteur Akabi reageerde namelijk op Twitter vrij genuanceerd op de slagpartij uit naam van Allah in Parijs. Hij zei, er zijn ontzettend veel moslims die het gebeuren in Parijs afkeuren. Maar hey, let's be honest, er zijn er ook een beetje veel die het goedkeuren. Nou, dat vonden we een mooie genuanceerde waarheid, al hier in de brede van de echte Janne. Maar dat vond de hele Marokkaanse gemeenschap toch iets anders. Die vonden hebben hem namelijk van voor tot achter en van boven tot onder verketterd, Jan. Ja, maar kijk... Dat mensen wil je nog iets misschien... Nee, maar dat... Wacht, ik even klaar met praten? Nee, of? Nee. Want kijk, als mensen dat nou doen, hè... Om nou gewoon... Weet je, je hebt een zootje van zo'n achterlijke veel miljoen. Nee, ik vond het ook juist. Dat denk ik toch gezegd... Nou, dat is genuanceerd, die man die zegt... dat de grootste meerderheid van elkaar natuurlijk afschuwelijk vindt. Maar dan ook, ja, toch zie ik er ook wel een paar zijn. Als zeggen nou een paar van die... Van die gesjeesde VMBO-Marokkanen van... Hé, man, gek. Je bent echt gek, man. Je bent echt gek. Nee, maar dit waren gewoon... Die acteur die dat gouden kalf heeft gewonnen, weet je? Nou ja, die... Hé, hey, meneer Wilders, ik sta hier, die. Ja. Die zegt tegen hem van... zit je aan de drugs of zo? Gaat het wel goed met je? Wat zeg je, man? Je bent gek. Misschien dat we het thema zelfkritiek nog wel even gaan doen zo. Nee, maar Aisha... Zullen we het anders verwachten? Nee, het zo? Ja. Maar Aisha Maghadi die dan zegt... Hé, hey, man, doe van normaal, man. Maar er zitten dus allemaal zogenaamde bovendrijvende elite-Marokkanen... die zelfs een genuanceerd verhaaltje van zo'n man als gekheid bestempelen. Ja, nee, dat is een schitterend probleem, uitgangspunt hoor. Voor een mooi gesprek met onze hoofdgast. Wat zit je nou te doen, man? Nou, dat is even doorzetten. Ik wil graag naar Ibrahim toe. Ah, frik het uit, toch op. Je moet er zelf aan het top. Je vergeet het. Ja. Je moet nog zeggen of het... Je moet zeggen of het Jan of Johan is. Ja, dat is natuurlijk Jan, die man. Het is toch geweldig dat hij het zelf gedaan heeft. Ja, zo is het toch ook. Nou, over Johan gesproken. Peter Buwalda. Violence and threats... arguing that's a vast ingredient of life. Oh. Nou, mooi stukje Engels spreken ook. Schrijver Peter Buwalda die deed wat zoveel deden in de media, namelijk buigen voor terreur. In zijn column in de Volkskrant riep hij op om toch geen beledigende cartoons meer te tekenen van de profeet. En hij doet wat de Telegraaf deed in de Tweede Wereldoorlog. En meewerken met de vijand om je eigen leven te sparen. Naast laf is genade nou niet een van de beste eigenschappen van de radicale islam. En Buwalda die is geen Johan. Maar een Anton. Een nieuwe categorie ingebracht in deze rubriek. Ja. Ja, ja. Dit speciaal voor de Godwin-categorie. Ja, ja, een nou, misschien Anton. Moeten we er ook nog een Duits muziekje bij doen. Even. Hopsakee. Zo is het net. Ja, moet jij even raden wat deze man wordt, Jan en Janne van Johan. Mark Rutte. Vrijheid is er ook voor vlijmscherpe en onwelgevallige kritiek. Voor scherpe verschillen en bijtende spot. Wat denk je? Nou, gezien het, zeg maar, het bamboe-karakter van Mark Rutte... dat zeg maar, dat meebuigende, slappe, washandjesachtige karakter... Dat net niks, dat zakje snurverslot, dat ruggengraatloze... Ja. Denk ik dat er een mogelijkheid in zit dat het een Johan is. Ik ga het even laten vertellen. Hey, Markie Kwaki, daar hebben we natuurlijk overigens een uitermate zwakke premier. Dat wisten we al. Zijn speech bij de Charlie Hebdo-herdenking had de kracht op een schip op broodje. Maar dat hij tijdens al het leed van het vermoorde Vrije Westen... heel stiekem nog even een rapport om 23:15 in Wingerold inslingert... waaruit blijkt dat de overheid wel degelijk wist... dat je beter niet over Oekraïne kon vliegen. En dat de ramp met de MH17 misschien dus had kunnen worden voorkomen... bij krachtdadig optreden. Overheiderzijds is niet zwak, maar tamelijk smerig spel... Dus wij vinden nu eigenlijk wel dat Mark maar weer eens moet wegwezen. Wat vind je daarvan? Nee, maar ja! Luister. Ik luister. Je denkt misschien, hé, Emma 17 en we zijn toch helemaal alleen maar bezig met... Met de char van de moordenaars van de, uit de naam van Allah en met onze vrije vermenigingszending. Waar komt dit vandaan? Als je dus als premier al 4 maanden doet om antwoord te geven op of we nou daar mochten vliegen. Ja. En je geeft dat antwoord om 10:45 s'avonds. Ja. Net na zo'n dag. En dan is het ook nog een antwoord waarvan je zegt... Nou, dat blinkt ook niet echt uit in de duidelijkheid. Ja, iets waar je niets mee kan. Maar dat je moordpartij, niet alleen op mensen... maar op het Vrije Westen misbruikt om een onwelgevallig antwoord... op democratisch gestelde vragen durf te geven... Dan ben je toch... Ik zeg altijd dat het een slappe lul is. Maar als je dit doet, ben je keihard. Kiel ben je dan. Dus dat is het, Jan. En Johan natuurlijk. Hé, natuurlijk. Echte Jan of Johan, echte Jan. Zo! Nee, weet je wie het is? Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Heerlijk zo, dat je zo lekker gebruik kan maken van je vrijheid van meningsuiting. Zo lekker... Genuanceerd als wij zijn. Ibrahim Wijbinga is natuurlijk een steunpilaar voor het CDA in Brabant. Maar deze dagen eerst en vooral kritisch moslim. Ja, ze bestaan mensen. En we zijn dus blij dat hij vandaag onder ons is en bij ons is. En zich nog niet heeft opgeblazen. Welkom, Ibrahim. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik begrijp dat heel veel mensen denken, Ibrahim, nou dat is, hey, hoe is het? En dan Wijminga, dat wordt dan, hallo, hoe is het? En dan wordt het een zachte G. Ja, ik begrijp dat er verwarring is. Snap ik. Heftig. Ja, maar goed, wat we ook moeten weten. Maar ze is opgegroeid in de sloppen van Brabant. Dus, struggle. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Struggle, de strife, de ellende. Ibrahim, welkom weer. Leuk dat je er weer bent. 3,7 miljoen mensen op straat in Parijs. Of als je RTL wil geloven, 1,6 miljoen mensen. 1,5 miljoen. Dat is grappig. Want bij de NOS, daar overdrijven ze graag als het iets politiek correct is. Maar dan is het 3,7 miljoen mensen. En dan RTL, die zegt... 1,5 miljoen mensen. Staat natuurlijk. We hebben het even over... Aan Frankrijk en Parijs. Dat zou het kunnen zijn. Ja, dat zou het kunnen zijn. Zouden er 2 miljoen mensen ergens anders in Parijs demonstreren? Ja, 2,2 miljoen waren dan gewoon even ergens anders. Een shitload mensen aan het demonstreren in Parijs. Ja. Wat vond je er? Heb je gekeken? Eigenlijk niet zoveel, eigenlijk. Nee. Ja, waarom dan niet? Omdat ik met mijn kleine op de kinderboerderij was. En vandaag een beetje huisvader was. Ja, wat is dat voor... Het leven gaat door in zitten, hè? Ja, ik heb wel gewoon journaal gekeken, hoor, daar niet van. Maar ik ben niet de hele dag thuis gebleven. Maar dat was toch heel leuk om allemaal... Wereldleiders waren er. Lopende mensen te zien. Hey, die Rutte is dus gewoon een hele traptree groter dan Hollande, hè? Een grappige foto was dat. Heb je die gezien? Ik heb het wel gezien, maar ik vond het helemaal geen grappige foto. Ik vond zelfs het bespreken niet waard. Oh, nou, ik wel. Nou, bespreek maar dan. Ja, dan hij was namens ons. Nou, ons Nederland. Nou, niet namens mijn vriend. Hé, maar luister. Die opdracht, waarom zit je daar niet met je mond open naar te kijken en traantjes weg te pinken? Nou ja, ik heb die beelden verleden week al gezien en dat vond ik meer als voldoende. Hoef niet voor te gaan demonstreren. Nee, begrijp ik wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet zo heel interessant vond om naar te kijken. Ja. Al helemaal niet dat het commentaar wat de NOS erbij levert, dat je echt denkt van, joh, zet dan een muziekje op. Maar wat vond je van al die wereldleiders die daar gearmd rondliepen? Ja, er liepen ook wel een paar boeven rond volgens mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb alleen maar boeven gezien. Maar er waren ook nog ergere boeven, ja. Ja, nou ja, mensen die journalisten laten verdwijnen, nou noem maar op. Of aanslagen op journalisten laten plegen. Mensen in de gevangenis terecht laten komen, nou noem maar op. Dus, maar die liepen vandaag allemaal arm in arm. Dus je suis hypocriet, je suis Charlie, je suis Ahmed. Ja, ik moet ook zo lachen dat... er was ook een meid van Halal. Nou, die drie bij elkaar hebben dan een IQ van 100, zeg maar het gemiddelde. Maar die zei dan... Waar was een meid van Halal? Op Twitter. En die zei, je suis Charlie. En toen dacht ik, goh, wie was dat meisje nou? Oh, dat was dat meisje die zei dat Hans Theo geen grapjes over de profeet mocht maken. Die is dan ook Charlie. Ja, god kaleerde, dan is iedereen Charlie. Ja, maar ja, dat is 6-7 jaar geleden toen dat gebeurde. En duikt dan nog steeds op. Je mag ook wel een keer mensen vergeven. Oh, nee, natuurlijk. Nee, want zij heeft als enige de verlichting meegemaakt. Nou ja, voortschrijdend inzicht, dat zegt hij. Als je haar vraagt, van mag het dan, zeggen ze... Nou, ik heb het liever niet. Nou ja, we moeten even proberen. Ah, je hebt gelijk. Hoe heet ze ook weer? Eentje heet jihad. Dat is ook grappig, hè? Heeft ook niks met de islam te maken. Nee. Ach, goed. Heb jij nog ergens meegelopen? Hij was naar de kinderboerderij, zeg je niet. Niet meegelopen in Parijs, dan was hij hier dan niet. Ik bedoel, ergens meegelopen. Ooit? Je hebt ook wel eens een keer gelopen, want je bent hier niet in de... Hij is bij de bijeenkomst in de kinderboerderij geweest. Waar met zo'n Sissie Charlie wandeltocht. Nee. Jij doet niet aan wandeltochten? Nee, want toen hij in Amsterdam was, toen zat ik in de trein vanuit Eindhoven naar Amsterdam met mijn kleine. Ja, dus je kan, heb ik ook gemist. Ja, maar waar de meeste moslims achter hun geloven schuilen, schuil jij altijd achter je kind? Aan de treinreis. Ja. Aan de NS. Ja, het duurde gewoon weer te lang eigenlijk. Hè. Ja. Nee, maar begrijp je nou, omdat ik heb gekeken naar Amsterdam en Den Haag en Rotterdam. Was vrij monocultureel die optocht. Dat was zeg maar de blanke middenklasse die liep. En dan denk ik, jij bent zo'n kritische moslim. En waarom sta je er dan niet bij? Dat zou wel lekker zijn. Ja. Ik bedoel, er zijn een heleboel moslims die... meer dan ik kan zeggen, meer dan ik kan zien... die zich op Facebook en op sociale media hebben... kritisch hebben uitgelaten. Of gewoon heb ik gezegd van... dat ze hier gewoon niet achter staan natuurlijk, achter deze daad. Nou, dat is grappig dat er is één... Echt wel heel veel. En dat heeft mij eigenlijk ook wel gesteund daarin. Er was één zo'n Facebook-website. Het was niet mijn islam of zo. Mm-hmm, ja. En dat bleek dan opgericht te zijn door iemand... die nog de horlepiep heeft gedanst bij de 9/11 aanslagen. Ja, maar ja, kijk, als je iedereen zijn cv en zijn achtergronden gaat uitpluggen... en dan op een gegeven moment gaat zeggen van... ja, maar die zijn uiteindelijk toch allemaal te kwade trouw. En dan weet ik het ook niet, Jan. Ja, maar luister, op het moment dat je... ja. Danst om de dood van 3000 mensen... dan is er iets in je hoofd niet goed geprogrammeerd, toch? Of nee, helder. Maar er wordt zo nu en dan worden wel eens mensen... die toendertijd kwalijke uitspraken hebben gedaan... en ook echt door het stof zijn gegaan. En ook heb ik gezegd van, ja, het spijt me. En ik zat toen in een andere vibe of weet ik veel. Ja, die moet je ook wel de kans geven. Maar kan je er beter van worden dan, van dat soort dingen? Nee, want het blijkt nog dat ze bij wijze van spreken... 11 jaar na dato of zo daar nog steeds last van hebben. En zijn ook domme uitspraken. Maar ja, dat zijn dan wel de gevolgen die ze nog steeds... na al die jaren nog moeten dragen. Hey, vond jij 13.000 man, daar ging het geloof ik over... 13.000 Facebook-likes op die niet mijn islam Facebook-pagina? Dat is toch bemoedigend? Ja, vind je die een beetje weinig? Het is altijd te weinig, maar je krijgt er die levens niet mee terug. En de damage is done, weet je wel? Ik bedoel, het is zo'n impact heeft die aanslag op onze geest hier in het Westen. Kijk, je kunt wel, er gaat ook iets van machteloosheid van uit. Weet je wel, ook met zo'n bordje, je suis, Charlie. Ja. Ze knallen jou gewoon met een Klasnikov gewoon omver, hoor. Die mensen gaan, je hebt gezien hoe ze met die agent omgingen. Die hebben ze geen pardon gegeven. Schoten ze gewoon meteen kapot. Daar hebben we het over. En het is hetzelfde extremistische gedachtegoed... die een jongen van 19 jaar uit Maastricht zichzelf laat opblazen... daar bij een politiebureau in Bagdad. 4000 kilometer verderop. Dat is het. Dat extremistische gedachtegoed is toch gewoon de islam? Nee. Ja, we kunnen toch moeilijk de bonuskaarten van Albert Heijn de schuld gegeven? Ja, kijk... Je zal niet ontkennen natuurlijk dat er natuurlijk een interpretatie is die zij hanteren. Dat die uit de islam komt. Maar laten we zo zeggen, het is niet mijn islam. Het is niet de islam zoals ik die heb gekregen via mijn grootvader. En ik heb het ook zo niet geleerd in de moskee. Nee, maar in de Koran staan toch verschillende strofes waarin geweld wordt opgeroepen? Ja, oké, maar ja, kijk, klopt. Nou... Maar dat hebben we ook in het Oude Testament. Ja, maar dat wordt alleen niet uitgevoerd op dit moment, letterlijk. Nee, oké. Maar kijk, wij zitten dus in dat opzicht wel met z'n allen in een diep dal. En daarom zeg ik ook van dat wij, en dat zegt burgemeester Abu Talib eigenlijk heel goed... van wij zijn de enigen die beeldvorming ook over die islam ook kunnen rechtzetten. En juist ook tegenwind moeten geven tegen die mensen. En het zijn er echt geen paar, en dat klopt... Het is bij wijze van spreken bijna een islamitische staat onderhand daar in Syrië. Die sectarische vibe aan het volgen zijn. En ook ons verketteren, hè, weet je al? En ik denk ook dat in eerste instantie ook de moslims daar het slachtoffer van zijn. En dan uiteindelijk komt Jan wel een keer. Nou, kijk, natuurlijk zijn in eerste instantie de moslims het slachtoffer... omdat die oorlog in het Midden-Oosten plaatsvindt... en dat daar voornamelijk nog moslims wonen. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat... ik eerder aan de beurt ben in West-Europa dan Fatima met een hoofddoek... die bij de supermarkt achter de kassa zit. Nou, deze mensen gaan door steen en door boter, nou, noem maar op. En wij zijn de eerste, de mensen die niet hun ideologie gaan volgen... wij worden als eerste verketterd. En dat zie je ook, hè, want ze geven ook die mensen... De minderheden, islamitische minderheden, geven ze ook gewoon geen pardon. En dat zien we bijna elke dag. Maar en uiteindelijk kom jij dan aan de beurt, Jan. Maar... Ik stel voor ik zal je vertellen, voordat ik aan de beurt ben... sta ik al bij de Greppenberg, hoor, met een dubbelloops... En dan sta ik naast jou. Het vind ik nou ontzettend leuk. Stukje verbroedering hier bij de echte Janne. En dat lijkt me een prachtig moment om even naar jouw wijsheid van de week te gaan, Jantje Roos. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar gaan we samen op de Greppenberg staan. Ja, dan gaan we het zo verder over. Kom jij ook op de Greppenberg staan? Ik kom ook op de Greppenberg. Dan moet het schutterspeukje iets groter. Ja. Iets groter, ja. Iets dieper vooral. Ja. Jullie zijn allemaal nogal klein. Mijn grootvader heeft er nog gestaan tegen de Duitsers. Ja, die van mij, die ook, geloof ik. Maar, ja, die van mij, die stond ergens anders. Nou, goed. Gaan we praten zo met je verder, Ibrahim. De vijand is bekend, de oplossing nog niet. Maar hier is La Vie en Rose. De meeste mensen met een Je suis Charlie-bordje zijn verre van een Charlie. Dit land wordt namelijk bevolkt door angsthazen. Dat is ook precies de reden dat ik niet aanwezig was bij deze portierlijke demonstraties in het land. Ten eerste bereik je daar niet mee dat de radicale islam ook maar een millimeter minder radicaal wordt. Ten tweede omdat iedereen die daar staat krokodillentranen op te wekken geen enkel gevaar loopt. Op bijeenkomsten stonden namelijk voornamelijk mensen op het podium die hoogstpersoonlijk verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin we leven. Mark Rutte is een zwakke premier die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid helemaal niet hoog in het vaandel heeft. Notabene burgemeester Van Aartsen van Den Haag sprak de menigte toe in de Hofstad. Van Aartsen die het zwaaien met de ISIS-vlag en het roepen van alle Joden moeten dood in zijn stad geen noemenswaardig incident vond. Josias die geen stijl voor de rechter daagde om een cartoon stond Je suis Charlie te prevelen. Onze minister van Veiligheid Opa Opstelten die een half jaar geleden nog zei dat de jihad niets, maar dan ook helemaal niets met de islam te maken heeft. Dat soort mensen staan nu te treuren. Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Bij DWDD zaten vier VARA-cabaretiers die zeiden zich niet de mond te laten snoeren. Ook niet zo vreemd, omdat ze namelijk nooit een kritisch geluid laten horen over moslims, de islam of extremisten. Ze zeiken liever Geert Wilders af. En uit die hoek komen er nou net geen kogels. Burgemeester van Rotterdam Abu Talib is opeens een grote held. Hij zegt namelijk dat moslims die het hier niet prettig vinden, moeten oprotten. Exacte woorden die Wilders eerder sprak, maar waar hij voor wordt verketterd. Voornamelijk door mensen die nu opeens voor vrijheid van meningsuiting in de bres springen. Die aangifte deden toen Wilders minder, minder, minder riep. Ik spuug op de extremisten van Allah die de wereld in de fik zetten. Ik spuug op de mensen die in ons land zijn komen wonen en hier de regels naar hun hand wensen te zetten. Vanwege een middeleeuwse ideologie. Ik spuug op de stille meerderheid van de moslims die door hun zwijgen zo langzamerhand niet meer geloofwaardig afstand nemen van hun hooligans. Maar ik kots op de collaborateurs die meebuigen met de radicalen. Met de witte vlagzwaaiers van links. Met de mensen die vinden dat we geweld ook wel een beetje uitlokken. Met mensen die zich nu vreselijk zorgen maken over de gevolgen voor al die zielige moslims. Ons Vrije Westen wordt aangevallen. Wie zich niet verdedigt, is verdacht. Ja, een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Ja, in het land. Hoog niveau, hoog niveau. Er moet ook gezegd worden, vond ik. Ja, absoluut. Aanhalingstekens openen. Juist de moslimgemeenschap heeft de plicht zich weerbaar op te stellen tegen IS en deze van binnenuit te bestrijden uit naam van de islam. Aanhalingstekens sluiten. Dat zijn de teksten van Ibrahim Wijbinga. En misschien wel daarom is hij vanavond onze hoofdgast, Jan. We praten verder met hem. Ibrahim, welkom bij de echte Jan. Die was er net ook al. Dus dat is het probleem niet helemaal. Even een vraag. Jij bent moslim, hè? Ja. En in de Koreaan staat iets als takia. Takia, ja. Ja, dat betekent dat je vanuit de islam mag liegen om het geloof te beschermen. Klopt dat? Nou ja, ik heb die interpretatie van Geert Wilders gehoord ooit. Want ik had er nooit iets over geleerd in de moskee. Ja, maar goed, ja, dat kan nee, wel. Nee, goed, Jan, het is echt zo. Nee, ja, het is echt zo. Nee, maar je hebt het opgezocht. En toen? Ja, ja, en toen bleek dus dat het met name volgens mij vanuit de Sjiïtische islam dat het iets is dus dat je altijd kan liegen. En jij bent een Sjiïte of een Soeniet? Ik ben een Soeniet. Een Soeniet? Ja. Oh, jij bent van het IS-kamp? Ik ben vanuit die hoek schijnbaar. Tenminste, ja, dat... God, hebben wij een IS'er in, ja, in de studio toen zitten. De etiket heb ik gekregen. De vorige keer dat jij hier was, toen hebben we uiteindelijk uit je weten te wurmen... Dat er in de, wat je hier eigenlijk in de Volkskrant zelf geschreven hebt nu... dat misschien toch ook wel een gunstig idee is als de moslimgemeenschap zelf... Ja. aan een soort van zelfonderzoek doet. Ik kan nog even... Was je onderweg naar iets moeilijks? Ja, ik was... Weet je zeker dat jij deze avond niet die takia gaat toepassen? Oh. Nou, ik heb geen rugzak bij ons... Had je misschien wel een probleem gehad, vriend? Nee, maar ik bedoel niet dat je je opblaast, maar dat je gaat liegen om je geloof te beschermen. Want als je dat gaat doen, moet je het zelf weten, hoor. Ja, maar dan is er al niet zo heel veel aan. Ja, nee. Ik probeer zo eerlijk mogelijk tegenover jou te zijn. Tenminste, zo eerlijk als een CDA kan zijn tegenover jou, vriend. Ja, dat zegt dus helemaal niks. Nee, nou, daarom. Mooi. Dan moet je het mee doen. Hey, een Brabantse CDA'er van IS-huizen die vraagt dat ik hem moet geloven op zijn eerlijkheid. Nou, ik weet niet, hoor. Op mijn mooie bruine ogen. Ja, dan heb ik niet van. Ik hou van blauwe ogen en blond haar, zoals je weet. Ja, dat weet ik. Nou, ja. Oh, dat is nieuws voor mij. Nee, dat is ook helemaal niet waar. Dan wordt gezellig in die schuttersput. Kijk een beetje voorop. Hey, ik moet eerlijk zeggen, ik val wel een beetje. Ik hou van een beetje exotische types. Dus eigenlijk mijn hele kwaadheid naar Marokkanen toe... is dat die prachtige Marokkaanse meiden, die zien mij niet staan. Kijk, deze krijg je nog terug op Twitter. Dan durf ik te zeggen, maar factor 1000. Ja, nee, maar dat heeft me. Ik ken een mooie Marokkaans meisje, die is mooi, jongen. Die is echt knap, jongen. Toen zei ik, ja, en wat is dan het probleem? Toen denk ze, ja, je drinkt bier. Ik zei, ja, joh. Als dat het probleem is, en je eet varkensvlees. Ik zei, ja, joh, als dat het probleem is. En toen zei ze, ja, en je hebt een vooruit. Ik zei, vooruit, joh. Is dat nou het probleem, joh? Ik geloof er geen zak van. En wel een groot voorhoofd. Ik bedoel, ik geloof wel dat hij vooruit heeft, maar ik geloof niet dat het een bezwaar is. Ja, dat is wel een bezwaar. Heel gewicht. Ja. Gewoon wegknippen, die zaak. Nou, maakt uit. Kijk, recht in eigen broek, vriend. Ik wil gewoon mijn pik heel houden. Dat jij het prima vindt dat er een stuk van je zaak is afgeknipt, is één ding. Maar aan mijn pik gepolonaise. Nee, dus zo sta ik er ook in. Een Duitse helm, dan zou jij wel mooi staan. Nou, goed, mijn Duitse helm zit onder een afdakje. Dat klinkt ook een beetje raar, hè? Beschermhoesje. Beschermhoesje. Nou, valt eigenlijk wel mee. Ik heb een soort natuurlijke besnijdenis. Blond haar, blauwe ogen, Duitse helm. Ja. Waar gaan we naartoe deze avond? Nou, we gaan richting Leipzig. Zo. Ik vind het hartstikke lekker gaan. Ik laat me meevoeren. Altijd, door als de ik in gesprek kom met zo'n jongen als Ibrahim, dan komt dat uiteindelijk altijd op piemels terecht. Dus dat is toch dat latente homoseksuele in jullie, hè? Dat ken je. Ja. Kan ik daarop roepen dan? Het is op zich wel. Het zou wel helpen in de discussie als we zouden beloven dat met die voorhuid niet hoeft. Als jullie dat zouden beloven. Dat zou al een ik hoor zoveel rare verhalen over mensen die niet besneden zijn. En geurtjes en allemaal. Ja, het zal wel islamitische propaganda zijn. Hoe verderfelijk jullie wel niet zijn. Maar nou ja, je kunt het wassen gewoon aan die voorhuid, hoor. Gadverdamme. Het onderwerp voorhuid, spijt me, heb ik zelf opgebracht. Laten we nu liggen. Jij was net met een ongelooflijk lange... Ben je gek? Ga je rustig. Nee. Helemaal in jouw flow. Klaar met die voorhuid. Stel je vraag. Doe niet zo vervelend. Schiet op. Enfin, je suis courageux, kregen we op een gegeven moment. Eerst je suis Charlie. Nou, dat was dus mensen die steunden Charlie Hebdo. En toen ging de islamitische jeugd in Europa de moordenaars steunen. En het waren niet één en waren niet twee, het was gewoon trending topic. Hoe gaan we dat nou weer onder dom schrijven? Of gaan we dit verschrijven onder... Ze kunnen geen stage vinden en ze hebben geen trapveldje. Waar gaan we dit onder schrijven? Dat dus... de jeugd applaudisserend achter een stelletje massamoordenaars aanrennen. Nou ja, laten we zo zeggen. Nederland is natuurlijk een andere samenleving als Frankrijk, hè? En ik ga daar geen hele grote verhalen over hangen, maar daar heb je ook natuurlijk racisme. Oké. Maar wat we nou zien, is dus dat jongeren, die zijn op zoek naar een bepaalde puurheid. Racisme? Ja, heel hard in Frankrijk. Daar heb je nog agenten die nog echt vanuit de kazerne nog opereren. Nee, begrijp ik al. Maar mensen die onschuldige journalisten en cartoonisten door een kaan schieten, wat heeft dat nou met racisme te maken om die te steunen? Nee, maar de samenleving is wel bedenkelijk anders dan dat wij... Niet heel de wereld is één groot Nederland, hè? Frankrijk heeft echt wel grote zware problemen. Niet. Nee, maar Frankrijk heeft ook echt grote problemen. Ja. Daar moet je dus ook niet voor wegkijken. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind, is om het gevaar van het en-en. Ja, maar zij en dan wij. Nee, we moeten de hand in eigen boezem moeten wij doen. En wat het meest belangrijk is, is dat wij jongeren, en niet één, niet twee, maar tientallen tot honderden, volgens mij hebben ze in Frankrijk iets van 800 jongens die aan het vechten zijn in Syrië. Bij ons zeggen ze 169, maar wordt waarschijnlijk 300 tussen de en 500 jongeren. En daar moeten wij iets mee, dat is ons probleem. We kunnen wel zeggen van, dat is allemaal leuk aan oprotten en paspoorten innemen. Worden het 300 tot 500 of zijn het er? Radicalen zeggen zelfs. Het zijn er veel meer dan die 169. Ja, radicalen zeggen zelf dat het tussen de 300 en 500 zijn. Maar ja, ze kunnen ook niet zeggen van ja dat het ook zo klopt. Maar ik ga er wel vanuit, omdat onze buurlanden België heeft al rond de 500. Ja, ik zou je vertellen, ik geloof radicalen meer dan onze veiligheidsdiensten. Want ik denk dat radicalen tot meer in staat zijn dan onze veiligheidsdiensten. Maar we moeten ook naar die radicalen luisteren. En we moeten ook proberen te kijken, want ik zeg jou... Je moeten wel luisteren? Nou ja, ik hanteer het voorbeeld van die Sultan Berzel. Een jongen van 19 jaar, die nog eens geen baard op zijn gezicht heeft. Daar hebben we het over. Dit soort extremisme, dat het gif wat onze jongeren gewoon kapot maakt. Hè? En dan heb ik nog eens niet over de Somalische gemeenschappen en de Tsjetsjeense gemeenschappen. Die al daar jarenlang al ervaring mee hebben met zelfmoordaanslagen. En zeer jonge jongens die in een leven van een bloei zichzelf opblazen. Want dat las ik straks. Bloei van een leven, Takia. En in Nigeria meisjes van 10 jaar opblazen. Of zichzelf laten opblazen. Heb je dan wel die eigen vrije wil? 72 Barbies krijg je in het paradijs. Ja, dat zag ik jou gisteren twitteren. Maar ik denk... Dat is verschrikkelijk. En dat is dus ergens in die gemeenschap. Worden mensen verminkt, geestelijk verminkt. Of wat er ook gebeurt. Of geradicaliseerd. Of met vergif ingespoten. Zo erg dat ze inderdaad, dat zo'n sultanjongen naar Bagdad gaan met een bomgordel. En dat zetten we dan naast 13.000 likes op een Facebookpagina, die vermoedelijk voor de driekwart ook nog uit de volk gaan. Maar het moet nog verder gaan, Jan. Oeh. Waarom steken wij zoveel energie in het bestrijden van de common sense antwoorden van Abu Talib of die acteur Akabi? Wat is dat voor een systeem wat daarachter schuilt? Waarom benoemen wij gewoon niet die haatzaaiers die wij hier gewoon in Nederland hebben? Nee, kijk, die moeten we eens even aanpakken en gewoon onverbloemd gewoon neerzetten van wie het zijn. Die moet je eigenlijk ontmaskeren en niet al die energie gaan steken van Abu Talib. Mag ik eens een heel gek ding vragen? Ik denk, maar dat kan ik helemaal niet hard maken op geen enkele manier, dat binnen de gemeenschap, binnen die hechte gemeenschap van moslims, Marokkanen vaak, dat daar heel goed bekend is wie de praat predikt, welke jongens op het verkeerde pad dreigen te komen. Ik denk dat als je dat zou kunnen vragen, je gaf een paar mensen op straat waarheidsserum, dan zouden ze onmiddellijk zeggen, dat is die daar, die zit in die moskee, en die jongens die dreigen, dat is een broertje van die. Als je, ben je het met me eens? Of is dat een hele rare voorstelling van zaken? Ik denk wel degene die zich hiermee bezighouden, jongens die hierin geïnteresseerd zijn, met een druk op de knop kom je wel die namen tegen. Ja, waar wat mij betreft veel meer over moet gaan. We weten dat ze er zijn en klaar is, Kees. Binnen die gemeenschap is dat toch gewoon bekend? Bij de jongeren wel. Ja. Weet je wat mij nou zo opvalt? Daar heb ik het net al over bij Echte Jan of Johan. Hè? Dan heb je dan zo'n Ahmed Akabi, zo'n Marokkaanse acteur. Nederlands-Marokkaanse acteur, moet ik zeggen. Die dan zegt van, we staan er echt niet allemaal achter. Maar potverdomme, er staan er wel een zootje achter. Natuurlijk. En die wordt dan verketterd door die gouden kalfwinnaar. Door mensen van de televisie. Ook door Erik Carton, maar ja goed, die man heeft meer baard dan hersenen. Maar allemaal van die nedermokro's die het helemaal goed hebben gedaan. En die zeggen tegen hem, ben je stoned of ben je gek of wat is er met je aan de hand? Terwijl die jongen eigenlijk iets heel genuanceerd zegt. Dat mag niet. Dus die oester die sluit zich. Dus iemand die iets genuanceerd zegt over de eigen gemeenschap, die moet zijn waffel houden. En ik denk namelijk dat het ook zo eraan toe gaat bij mensen die aan het radicaliseren zijn of radicaal zijn geworden, dat het allemaal is van weet je, als zo'n draaideurcrimineel uiteindelijk overhoop wordt geschoten, dan bij elk interview zegt zijn moeder, ja, het was wel een lieve sociale jongen en hij heeft nooit iets misdaan. Het is de schaamtecultuur, maar het is ook gewoon, er wordt gewoon die oester sluit zich, weet je wel. Ja, maar wat denk je, ik ga het je nog mooier vertellen. Maar het probleem is dat als zelfs een geslaagde acteur tot de orde wordt geroepen door andere geslaagde Marokkaanse acteurs, van gast, hou je bek. Terwijl die publiek. Ja. Dat betekent namelijk dat die gemeenschap op school gesloten is. Dat zeg maar zogenaamde elite elkaar al de bek willen snoeren. Maar ik zeg wel, wat kunnen we hiermee bereiken? Nou, het komt precies wat jij nou zegt, komt dus gewoon dus ook weer als een boemerang terug weer op die hele gemeenschap. En dat je dus wel nou gewoon discussie hebt. Want waarom zou je zo'n jongen de maat moeten nemen? Waarom nemen wij niet zo'n Rudolf Olierhoek de maat van de ware liegen? Die Nederlandse bekeerling. Die bleek volgens de Telegraaf zijn eigen kind hebben doodgeschud. Ja, dat klopt. En die zegt tegen andere moslims van... jullie zijn geen echte moslims. En Assad is een kindermoordenaar. Dan denk ik van, jongens... Loopt hij nou namens de islam, loopt hij ons nou de maat te nemen? Kijk, daar moeten wij gas op terug. Maar waarom poffen jullie gozer dan niet in elkaar? Ja, ik ben niet voor geweld. Maar je moet wel op een gegeven moment wel iemand gewoon keihard neerzetten. Als je nou weet dat binnen jouw gemeenschap alles speelt... en zoals Jan het noemt, dus de oester gaat eromheen, het wordt vergoelijkt, het wordt... Wat moeten we daar dan achter zoeken? Is dat dan... Ja, nou, ik denk dat ook, ik dan denk, ook, je toch bij jezelf, nou, dan ben je het er kennelijk mee eens. Nou, ik denk ook dat er, het klinkt misschien nog stom wat ik zeg, maar ik denk dat er wel een bepaalde angst leeft bij heel veel mensen. Van ja, luister, als wij onszelf allemaal gaan afvallen, geef ons ook even de tijd om dingen te veranderen. Nee, dat is kwestie van tijd, kunnen we niet meer over aanhoeren. Het is hetzelfde dat de vierde, vijfde generatie nog steeds slecht Nederlands spreekt. Dat kan je al niet meer. Dat is nee, beetje... ik zeg dat niet, hè. Maar ik kan me voorstellen dat die dynamieken, dat die wel spelen van... Hey, shit, publieke opinie. Wij als minderheid moeten eigenlijk achter elkaar gaan staan. Minderheid? En samen... Er zijn 850.000 moslims in Nederland. Nog steeds een minderheid, Jan. Ja, godsvredesdank wel. Maar dat is toch niet... je bent toch niet 3,5 lap van Lapland dan? Als je nou die 13.000... Dat je niet denkt van, wat voor lap hebben we het over? Of over nou... dekens? Of ja, wat theelappen? Maar ik bedoel een lap uit Lapland. Uit Lapland, Jan! Ja, ik snap het. Oké. Je zou toch zeggen, als je nou als gemeenschap een schitterende indruk wil maken... en zeggen, nou, wij staan hier zo niet achter. Wij willen dit element, dit gezwel niet in ons midden hebben. Dan lijkt me dat op zich niet zo'n grote opgave. Dan ga je... Dat zou je zeggen. En als je dat dan dus niet doet, omgekeerd... dan vraag je dus af, ik ben tenminste af, wat is daar de reden van? Nou, weet je wat ik zeg? Als je het niet doet, dan ettert het gewoon door... en dan zit je met een gebakken peren dat een jongen van 19 jaar... zo gek in zijn hoofd wordt gemaakt... dat hij binnen 5 weken zichzelf opblaast naar een Syrië. Kennelijk is dat zelfs nog niet reden genoeg... om te zeggen van misschien moeten we dat eens tegenhouden. En wat mij betreft wel, ik blijf er ook heel de tijd op hameren. En ik ga er ook voor zorgen dat anderen er ook op gaan hameren. Maar moeten, ik ben moeten wij dan niet denken... is het niet zoiets als dat we met de gemiddelde gematigde moslims... die eigenlijk zien als een soort van revolutionair leger? Nou ja, gematigde moslims noemen ons gewoon moslims... en niet gematigd, noemen ons gewoon moslims. Maar ik vind gewoon dat met name binnen de salafistische hoek... dat die moeten gaan zeggen van... Hoe gaat het eigenlijk met de geloofsbeleving van onze jongeren? Ja. Hoe komt het toch dat al heel snel dat de geopolitieke verhoudingen dat die komen, die staatsinrichting dat die komen? Kun je ook niet gewoon een goede moslim voor jezelf zijn? Wat is dat nou? Ga met elkaar die discussie aan. Hoe komt het dat er een heleboel van dat soort jongeren al die salafistische geleerden ook meteen weer verketteren als ze daar weg zijn geweest? Dat zijn de dynamieken waar het me... Want als je de kop in het zand gaat steken, dit ettert gewoon door. En je ziet wat er in Frankrijk is gebeurd... met die hele redactie die ze overhoop hebben geschoten. Maar wij hebben hier ook zat onze eigen voorbeelden in Nederland. En we hoeven niet naar Parijs te kijken. Kijk naar Maastricht, wat daar is gebeurd. Kijk naar dat meisje Aisha van 18 of 19 jaar... die met die Yilmaz is gaan trouwen. Oh, Theo van Gogh, hè? Kijk naar Theo van Gogh. Maar kijk ook naar zo'n Samir Azouz... die zijn extremistische gedachtegoed nog niet heeft afgezworen. Ik bedoel, die stond ook met een Klasnikov een videoboodschap in te spreken. Wat we nou allemaal zien van een van die jongens die uiteindelijk is doodgeschoten gisteren. Nee, dus wat je eigenlijk zegt is, we hebben weinig reden om aan te nemen... dat dit hier niet morgen ook hier gewoon kan gebeuren. Het is al 10 jaar al aan de gang. Ja, goed, dus we moeten allemaal waakzaam zijn. Je had het net over noem mij gewone moslim. Gewone moslim. Maar dat kan helemaal niet. Hoezo niet? Ja, wat is de gewone moslim dan? Want de gewone moslim neemt het ook op voor dit soort types. Ja, maar ik ben gewoon moslim. Ik wil mezelf niet gematigd of liberaal noemen. Of ja, maar dat ben je wel. Of fundamentalistisch. Nou ja, het grappige is natuurlijk... Ja, dat ben je wel. Ibrahim, je hebt het over de mensen van de ISIS... Die eigenen zich een bepaalde opvatting... een hele letterlijke, hele ouderwetse opvatting van de islam op. Hè, die ongeveer letterlijk. Die zeggen ook, ik ben gewoon moslim. Jij denkt er hopelijk, denk ik maar even, anders over. Over een aantal dingen zoals het ongelovige bestrijden. Ja, maar ik weiger dit soort extremisme. Als je het bloedvergieten ziet, dan kun je met teksten aankomen... en weet ik veel wat, en dan gaat van mij... die vlag gaat dan gewoon niet op. Dat kan gewoon niet. Maar dat doen ze toch uit hetzelfde boekje wat jij leest? daar halen zij hun ideeën vandaan. Het is niet dat zij maar iets hebben verzonnen. Ze lezen hetzelfde boekje als jij. Waar is het boven die overal is chaos. Is islam chaos? Ja, volgens mij niet. Nou ja, het probleem is een beetje langzamerhand, en dat zeg ik wel vaker, dat niet elke moslim een terrorist is, maar langzamerhand wel elke terrorist moslim. Gelukkig moet ik dan niet zeggen, maar het is niet zo. Nee, zal ik eventjes alle organisaties gaan oproepen? Volgens mij hebben Boko Haram net even 2000 mensen in de hens gestoken. Ja, maar we hebben de IRA gehad, we hebben de ETA hebben gehad, we hebben de FARC hebben we gehad, we hebben weet ik veel. Was een onafhankelijk strijd. Dat is net even iets anders dan uit een ideologie. Mensen op. Ja, wat we benieuwd is, als je het over christendom hebt, dan is altijd het verhaal. Het leger van de Heer in Afrika, weet ik veel. De Bijbel is altijd ook een verschrikkelijk boek, maar goed. Daar staan ook dingen in die de geweldselementen enzovoort. Kijk, mensen zijn mensen en mensen zoeken ook vaak rechtvaardiging voor de daden die ze doen. En dat ze daar af en toe een boek voor gebruiken. Het zij de Koran, het zij de Bijbel, het zij het Marxisme. Ja. Nee, maar dat is gelul. Want het is hetzelfde gelul van dit heeft niks met de islam te maken. Dit heeft dat alles zeg met ik islam. Niet, maar dat zeg ik niet. Nee, maar het is niet van, oh god, oh jezus, we hebben een baard en we hebben een doek op ons kop en we willen mensen hun hoofd afhakken. Ah, weet je wat, we kunnen kiezen uit de Sisk en Wisk en uit de Koran. Hé, hey, weet je wat, nemen de Koran. Ze volgen letterlijk het leven van Mohammed. Ja, zoals ik al zeg, ik kan me daar niet in vinden. En zoals ik het heb geleerd en zoals ik het ook in mijn opvoeding heb meegekregen, kan ik daar bijna tot niks. Misschien moeten we dan wel zeggen dat jij een verlichte moslim bent. Nee, helemaal niet. Ik heb gewoon strak godsdienstonderwijs heb ik gewoon gehad. In onze tijd, laten we zo zeggen, iemand kafir noemen, zeg maar iemand ongelovig noemen. Dat kwam bij ons er nog eens niet op. Je kent natuurlijk wel die termen wel, omdat je ook met jurisprudentie bezig bent, hè, van de islamitische theologie. Daar hadden we nooit niet meegekregen. En ik loop echt niet te ouwehoeren. Niet de takia hier. Nee. Maar je weet toch ook dat Mohammed nogal een roerig leven heeft gehad. En dat IS dat naspeelt. Nou ja, maar ik hoorde ook vanuit de hoek van Geert Wilders, zoals ik al zeg, over de takia. Ik had er nooit van gehoord totdat Geert Wilders erover kwam. Maar die heeft ook een Hans Jansen als islamgeleerde. En die legt het allemaal uit. Dus die komt mij uitleggen hoe ik mijn islam. Nee, dat zeg je niet. Maar je weet toch wel dat IS vrij letterlijk het leven van Mohammed aan het uitvoeren is? Dat zeggen ze zelf, ja, maar daar strijd ik tegen. Ja, maar die verkocht toch ook vrouwen, vrouwen op de slavenhandel? Ik probeer het steeds een beetje, jij zegt gewoon islam, maar als je al ziet hoeveel verschillende interpretaties er blijkbaar kunnen bestaan. Het is toch een sectarische strijd, daar heb ik het ook in het begin van het programma ook over. Ja, we voeren een sectarisch discours aan iedereen die niet in een straatje past. Probeer het conflict eens even te bekijken van die al-Nusra en de islamitische staat. Ja. Volgens mij verschillen ze maar op een punt en een komma ergens. Ik weet het even niet, maar ze haken elkaar wel de kop af. Het schijnt zo te zijn dat, tenminste, dat wordt gezegd dat deze daad onder auspicie van Al-Qaeda is gedaan om als het ware te laten zien dat zij er ook nog zijn. Ja, niet alleen IS. Als je die strijd in Syrië voert, ik heb jongens zien liggen met opgeknoopte handen en die zijn gewoon achter hun hoofd geschoten door de IS en vice versa. Dus ze kunnen mij veel vertellen dat het allemaal onder de islamitische banier gaat, maar dat gaat bij mij niet op. Nou, in ieder geval zijn er dus een heleboel mensen die een totaal verschillende opvatting hebben van wat de islam moet zijn. Precies het grote probleem. Het probleem is, die Bijbel waar je het over hebt, overigens, ik kan op dit moment niet echt. Moet heel lang nadenken over een groep die uit naam van de Bijbel nu mensen hun kop afzagen, maar goed. Leven van de Heer. Zoutje dolle negers in het oerwoud daar. Waar hebben we nou nog over? Eén dood is te veel, Jan. Die rekenen we goed. Alleen het verschil met de Bijbel, dat de Bijbel bewezen door mensenhand is geschreven. En de Koran is door Allah zelf geschreven. Volgens mij ook de Bijbel ook uit profetie gekomen. Het probleem is namelijk dat gelul over van, ja, dat is een andere interpretatie. Je mag toch de letterlijke woorden van God niet anders interpreteren? Ik ga het je nou eens even mooi vertellen. Als ik met radicale jongeren werk, hè, dan heb ik het nooit over de theologie. Nooit. Nooit, want dat interesseert me niet. Wat heb je dan over meisjes? Nee, ik heb het gewoon over waar heb jij behoefte aan? Wonen, werk. Over een tal van zaken heb ik het over. Maar nooit over theologie, want ik interesseer me daar niet over. Snap je? Ja, maar ben je voor waardeloze moslim? Wie hebben we uitgenodigd, Jan, zeg? Nee, maar je moet het goed begrijpen van dat wat mensen zeggen. dat het niet altijd de waarheid hoeft te zijn van ja, ik doe het vanuit de islam. Of, nee, er kunnen heel veel persoonlijke, hè, dat ze mensen die bijvoorbeeld in Syrië strijden, dat ze het voor het geld doen. Of dat ze daar zitten voor hun ego. Of weet ik veel wat. Ja, waarom zou je met mensen over hun gekkigheid moeten gaan debatteren? Ja, terwijl ze met mij niet willen debatteren daarover. Maar ik heb helemaal geen moeilijke jeugd of puberteit gehad. Dus ik werd ook geen punker of gothic of hipster of wat dan ook. Ja, ik was gewoon lekker mezelf. Maar ja, goed, je kan toch moeilijk zeggen tegen deze mensen. Ja, die jongen die heeft gewoon een beetje last van groeistuipen. En die is nu bij IS gaan vechten. Ja, het is toch niet iets van ja, wat zou ik doen? Zou ik lekker gek een puntkapsel nemen? Of zou ik mensen hun hartjes gaan afhakken? Ja, maar dat is dus ook iets... Is het toch niet? Ja, en daarom zeg ik ook van, wij moeten ook binnen die gemeenschap, ook die discussie moeten wij blijven voeren. En met name ook de ouders gewoon kijken wat die jongeren ook op internet ook gewoon bekijken. En dat is ook gewoon met elkaar gewoon, zoals wij dit soort gesprekken hebben. En ik vraag me ook echt wel eens af, hè, hebben die jongens wel eens dat soort gesprekken? Kijken die jongens wel eens in de spiegel? Hebben ze wel eens een kritische iemand in de omgeving? Hey, jongen, waar ben je mee bezig? Ja, dat zou wel anders zijn als ze goed geïntegreerd waren, zodat ze Nederlanders konden spreken. Ja, maar en die Nederlandse bekeerlingen dan? Die zijn net zo blank en blauwe ogen als jij. En die hebben geen voorruitje. Nee, maar die zijn gek. Nou ja, niet allemaal. Nee, maar ik zou mij op een gegeven moment toch ook zeggen als vader van... nee, ineens binnen een jaar moslim worden en dan ineens... Ja, ik zou mijn zoon bij zijn lurven pakken en naar Zuid-Amerika emigreren. Want dat gaat niet goed met zo'n jongen. Want waarom zou je in godsnaam in alle vrijheid opgroeien... in jezelf dan gaan leren aan een godsdienst waar weinig vrijheid te vinden is? Maar een groot gedeelte van die jongeren, die Nederlandse bekeerlingen... die hebben nooit geen problemen gehad met stages. En dus daar ligt dus ook het probleem. Nee, dus daar ligt het probleem niet. Daar hebben we dat ook gehad. We komen zo bij je terug, Ibrahim. Want we gaan een ander stukje van het Midden-Oosten bezoeken. Midden-Oosten, wel het grootste gedeelte natuurlijk. Maar goed, afgelopen woensdag stonden namelijk ineens 8 agenten... van de Turkse antiterreurpolitie in de woning van de Nederlandse journaliste Frederike Gerink in Komdi Diyarbakir in Zuidoost-Turkije. Later op de middag werd ze naar verhoor vrijgelaten. Een hele goede nacht, journalist hier, Frederike Gerink. Dag mevrouw Gerink, bent u een beetje bijgekomen van alle ellende? Ja, ik ben wel redelijk bijgekomen, ja. Maar schrok u zich niet helemaal het leplazers toen die gasten voor de deur stonden? Ja, toen ik de deur opendeed was ik wel echt helemaal verbijsterd. Ja, er staat dan ook een van die politiemannen een video te maken. En ik denk dat wel een vrij hilarische video is in het begin. Dat je mijn gezicht echt van verbijstering ziet. Want hoe laat was het, mevrouw Gerink? Dat het gebeurde? Half 1 middags zo'n beetje. Okay. Oh, dus u was wel gekleed? Ja, nee, voor hetzelfde geld. Ja, ik ben niet van mijn bed gelegd, gelukkig. Oh, nee, maar anders als u zeg maar naakt was geweest, dan... Dan word je er in één keer zo toch wel een beetje... dat je denkt waar van... Waar wil je heen, Jan? Nou, ja, staat die video ergens, bedoelde ik eigenlijk dan. Ik doe doorgaans niet naakt de deur open, hè. Dus, nee, dat vind ik ook een hartstikke goede gewoonte. Nee, zeker gefilmd Turkije. Is. We stonden hier met een camera. U keek stom verbaasd. Er waren een stuk of 8 mensen, begrepen we? Ja, klopt, ja. En die zeggen dan tegen u in het Turks of in het Engels... u moet mee, want er is iets aan de hand. Hoe werkt zoiets? In het Turks, Engels spreken ze hier over het algemeen niet. Ze vragen eerst vriendelijk of ze binnen mogen komen. Ze zijn echt heel vriendelijk en beleefd hier altijd. Oké, ze hebben niet de deur ingeschopt. Nee, ik heb ook een hele dikke stalen deur. Dus ja, dat doet ook pijn. In. Ja. En ze doen zoals het in Turkije hoort, netjes hun schoenen uit. En ze laten je een bevel zien, of een brief zien waarin staat dat ze bevel hebben om je huis te doorzoeken. En of je dat snapt, of je genoeg Turks spreekt om dat te snappen, nou dat spreek ik. En dan gaan ze je huis doorzoeken. Helemaal? Ik bedoel, helemaal? Dus dat zou... Nee, niet helemaal. Mijn woonkamer, werkkamer en de keuken hebben ze doorzocht. Als je geen niet onder het matras voelen of zo? Nee. Heeft u dan enig idee met van Gerink waar ze naar op zoek zijn? Of maken ze dat nog duidelijk? Nee, maar ze hadden er al wel bij gezegd waar ik van verdacht werd. En dat was precies? Propaganda voor een terroristische organisatie. Te weten. Dus je ziet, de PKK is okay, dat dan. Ja, u zit in het zuidoosten van Turkije, hè? Ergens. Ja, ik zit in Diyarbakir in precies. Het Koerdisch gebied. En dan gaan ze dus filmpjes maken van je rijtje boeken bijvoorbeeld. En ik heb een groot boek over, een heel mooi fotoboek over Koerdistan. En daar staat dan een foto van Öcalan in, de leider van de PKK. En daar zoomen ze dan even op in, weet je wel. Deze mevrouw heeft een boek met een foto van Öcalan en zo. Ja. Hey, toen werd u meegenomen? Wordt u meegenomen en dan wordt u verhoord. Hoe gaat het er nou aan toe? Gaat het er aan toe zoals wij in de film zien? Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik kreeg thee en water aangeboden. En het was, ze hebben zelfs hun stem. Er was zelfs geen stemverheffing kwam er aan te pas. Dus ik werd heel netjes behandeld. En dat zeiden ze ook, dat ze zo netjes tegen mij waren. En ik zei, ja, maar ik wil je, dat is wel waar, maar ik wil je natuurlijk helemaal niet zijn. Jullie moeten me in de eerste plaats gewoon al helemaal niet meenemen. Wat doe ik hier, weet je wel? Ja. Ja. Nou ja, hey, dus dan gaan ze tegen je niet schreeuwen dus. Dan zeggen ze, nou, ja, Frederik, hier heb je een bakje thee, maar waar ben je nou mee bezig met die PKK en een boek met Eutje Land erin en een heleboel. En maar goed, het is natuurlijk wel in Turkije te doen gebruikelijk om journalisten op te pakken. Maar is het ook wel gebruikelijk om buitenlandse journalisten op te pakken? Nee, helemaal niet. Dat is een hele tijd geleden dat gebeurd is. En Koerden gebeurt het heel veel. En Turkse journalisten worden doorgaans, daar worden de bazen onder druk gezet om bepaalde journalisten te ontslaan. En sommigen die belanden soms ook in de bak. Maar bij buitenlandse journalisten hebben ze tot nu toe vooral geprobeerd die in de media zwart te maken, zeg maar. Maar niet, dit middel is al heel lang niet meer ingezet. Dus vandaar dat ik ook zo verbijsterd was. Want ik had het helemaal niet verwacht dat nu zou veranderen. Dus, was er ook iets van een concrete aanleiding? Dachten ze, had u een akelig stuk geschreven? Of juist iets juichends over Koerden? Nee. Of niks aan de hand? Nee, niet iets specifieks nu. Ik bedoel, ze hadden natuurlijk een heel dossier. Ik heb de tweede man van de PKK geïnterviewd in afgelopen juli. En daar vragen ze dan dingen over. Heeft u die geïnterviewd? Ja, dat weet ook iedereen. Daar heb ik over gepubliceerd en daar heb ik over getwitterd. En dus het waren allemaal vrij makkelijke vragen. Waar twittert u over? Ja, kijk even op mijn account, weet je wel. Ja. Maar dat is het dus op een gegeven moment. Geheims, dus hebben ze, hoe lang hebben ze u verhoord? Een half uurtje ongeveer. Een half uurtje. Dus na een half uurtje en een kopje thee en een wat makkelijke vragen zeggen ze, nou meneer Vrouw Gerding, het was hem, we brengen u weer naar huis. Ja, nou je moet voor en na de tijd moet je naar het ziekenhuis, moet je een gezondheidsrapport laten maken, zodat je niet achteraf kunt zeggen, politie heeft mij gemarteld, kijk, ik heb een wondje, weet je wel zo. En ze wilden me eigenlijk bij het ziekenhuis weer laten gaan. En ik zei, nou, dat vind ik slechte service. Je komt me thuis ophalen, dan moet je hem ook weer thuis brengen. Nou, vind ik ook, zeg. Nou, hebben ze gedaan. Nou, dat is dan wel raar. Maar waar is ze gevoelig voor? Bent u er weer thuis eigenlijk, in Turkije, of bent u hier, in Nederland? Zeg toch eens. Bent u nou thuis in Turkije of hier in Nederland? Ja, ik ben nu in Turkije. Ja. Nou, dan hebben ze een goede verbinding, dan mag je ook wel eens zeggen. Maar laten we eerlijk zijn, waar het mee te maken had, was natuurlijk gewoon dat minister van Buitenlandse Zaken Koenders daar rondliep. Hè. Ze lieten gewoon even laten zien van Nederland, even bekkie dicht. Ja, dat zou kunnen, maar ik ben er niet helemaal uit. Het kan ook nog steeds toeval geweest zijn, maar die kans is natuurlijk niet zo groot, maar daar kom je natuurlijk niet echt achter. Nee, maar de dag daarna werd een Turkse-Nederlandse journalist opgepakt. Ja, ik bedoel, één is twee hoor, bij mij. Te raar om toeval te zijn, maar je weet het gewoon niet zeker. Je komt er gewoon niet echt achter. Vindt u wel dat onze minister Koenders voldoende fel heeft geprotesteerd tegen uw oppakken voor arrestatie was het dan niet? En dat van meneer Oerboer? Nou, voor zover ik weet natuurlijk niet precies hoe dat dan allemaal gaat achter de schermen. Maar ik voel mij door Nederland wel heel erg goed gesteund, ja. Nou, we staan ook achter u, hoor. Ja, ik kon ook één telefoontje plegen en dat ging natuurlijk naar de diplomatie doen. En die komen meteen in actie natuurlijk. Die zeggen meteen van, we gaan meteen actie ondernemen. En dat is hartstikke fijn. Dat ik die bescherming hebben mijn Turkse en Koerdische collega's niet. Hun land doet het hun aan. Maar ik heb een land achter mij staan dat het wel voor mij opneemt. Ja, dat is fijn. 100% achter mij staat. Dus dat is. Dat was leuk om te horen dat ze dat daadwerkelijk doen, Jan, vind je niet? Zeker. Ja. Nu ligt de persvrijheid natuurlijk erg onder een vergrootglas naar ook de aanslagen in Parijs. Krijgen jullie daar in Turkije nog wat van mee? Ja, jawel. Er wordt hier ook gedemonstreerd voor dat tijdschrift. En er was in Ankara een demonstratie. In Istanbul is een flinke demonstratie geweest. Dus dat, ja, er wordt hier zeker wel over gepraat. Maar worden dan ook gesteund door die Erdogan? Want dat is toch een islamist? Ja, die heeft het dan. Als hij die aanslagen veroordeelt, dan heeft hij het niet zozeer. Dan noemt hij natuurlijk niet persvrijheid. Want daar is hij natuurlijk niet bepaald kampioen in. Maar hij noemt dan, hij heeft het dan over islamofobie. Ah, ja. En hij veroordeelt het wel, maar niet op de waarde die hij eigenlijk ook zou moeten noemen, zoals persvrijheid. Maar ja, dat, als hij dat wel zou zeggen, zou het ook een beetje gek zijn natuurlijk. Nee, want iedereen weet dat is een beetje hypocriet. Maar islamofobie noemen is ook een beetje gek. Want volgens mij zijn er juist mensen door moslims vermoord. Ja, maar in Turkije zijn. kijk, mensen die op Erdogan stemmen, die willen dat dan, die willen toch even die context horen, weet je wel. Oh, ja. Er komen hier ook weer verkiezingen aan en dan moet hij dat zo zeggen. Ja, ik bedoel te zeggen, dit is gebeurd, het is akelig, zegt Erdogan. Maar ja, het was wel islamofobisch land natuurlijk, dus ze hebben er ook een beetje om gevraagd. Dat is dan een soort van de strekking. Ja, nee, hij bedoelt het meer, denk ik, als zo'n aanslag... zal islamofobie ook weer aanwakkeren. Ah, en in die zin is het dan ook weer een aanslag tegen de islam, zeg maar. Oh, zo ja. Zo bedoelt hij het een maar beetje. Maar islamofobie, dat is wel grappig. Dat is natuurlijk een ziekte die niet bestaat. Maar ja, goed. Ja. Vindt u overigens dat met meneer Erdogan een beetje de goede kant op gaat? Wordt nog lang gepeerd, het grote paleis wat hij nou betrokken heeft. Er schijnt in Istanbul schijnt er ook weer een gigantisch kasteel gebouwd te moeten worden. Hoe lang gaat hij het nog volhouden? Hoe lang pikken de mensen dat nog? Nou, nog wel een hele tijd hoor. Er zijn dit jaar verkiezingen en hij hoopt genoeg stemmen te halen om zonder de hulp van andere partijen de grondwet te kunnen veranderen. En dan kan hij ook de macht van de president anders vastleggen dan nu het geval is in de grondwet. Ja. En de verkiezingen daarna zijn pas in de eerstvolgende verkiezingen überhaupt lokaal of presidentieel, wat dan ook, zijn pas in 2019 daarna. Oh, ja, dus als ze nu weer voor Erdogan kiezen, dan zitten we er nog even aan vast, ja. Ja, en Atatürk... Maar dat gaan ze ook doen natuurlijk. Dat weet iedereen van tevoren dat Erdogan lukken. Weer gaat winnen. En Atatürk die maakt nog een extra rondje in zijn graf? Ja. Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Hoewel die wel, natuurlijk Erdogan is die steekt natuurlijk Atatürk naar de kroon in hoeveel jaren die zit. En Atatürk is nooit gekozen en nee. Erdogan wel. Dus nee, ik bedoel eigenlijk meer een seculiere staat. Ik ben het inhoudelijk niet met je eens, maar respect. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Maar maar ik bedoel eigenlijk meer dat hij een rondje in zijn graf maakt omdat hij zijn eens seculiere staat ziet afbrokkelen. Ja. Dat bedoelde ik. Ja. Vraag Erik, moeten we Turkije nog in de EU willen? Een beetje een rhetorische vraag. Nou ja, Turkije wil het zelf niet, dus... Nou mooi, ja. Wij ook niet. Zijn we hebben we ze nog wel nodig als NAVO? Nou ja, maar ze zijn toch wel weer relevant als NAVO-buffer, of nee, niet? Nee, we gaan het gewoon niet doen. Zij willen niet, wij willen niet. Klaar. Nee, ik heb het niet over de EU meer. Maar zijn we nog steeds nog wel relevant als NAVO-buffer tegen niet. Het kalifaat? Ook niet? Nee, ook niet. En we halen die Petrits terug, klaar. Oh, bent u het daarmee eens, mevrouw Gerik? Ik kan het niet helemaal volgen, heren. Mooi. Nee, Jan vindt dat het mooi geweest is en dat we op moeten hangen. Daar gaat hij door mee in praten. Dat, van Gerik, het was me een eer en een genoegen. Zeker. En ik hoop dat u nooit meer wordt opgepakt. Ik hoop anders nog even mijn boek De Jongens Zijn Dood. Dan kan je alles ook lezen over de achtergronden van de koers. Oh, dat is een goed idee. We kopen even het boek De Jongens Zijn Dood. Okay. Nee, dat lijkt me mooi. Hartstikke fijn. Van Gerik, een fijne nacht. Dag, meneer Gerik. Ja, jullie ook. Dag. Echte Janne. Ja, we praten even verder met Ibrahim Wijminga, lid van het strategisch netwerk Radicalisering en Polarisatie. Ja, ik wist niet eens dat bestond, joh. Waarom weten we dat niet? Dat bestaat. Omdat het al een paar jaar bestaat. En dat meestal dit werk gewoon in alle stilte wordt gedaan. En ja, nou is precies. Het wat actueler. En dan komt het wat vaker in de media. Lekker subsidieclubje. Nee hoor. Met elkaar lekker van ons geld kickboksen leren en zo. Nee, allemaal onzin. Dat is echt onzin. Wat is onzin? Kickboksen leren. Dat is geen jaren 80 meer. Maar het is wel een subsidieclubje. Nee, volgens mij staan elke... ja, als je het zo wil zeggen... dat elke organisatie een eigen mens afvaardigt. Ja, precies. Dus, subsidieclubjes. Ibrahim. Lelijk woord, hè? Weet je dat trouwens ook radicalen het af en toe hetzelfde discours gewoon volgen? Ja, het zijn allemaal subsidieclubjes. Ze doen het allemaal voor eigen gewin. Terwijl dat ik denk van, ja, luister. Het is toch ook goed dat zaken gewoon gesteund worden... om het beste welzijn voor iedereen te hebben. Ja, maar de meeste subsidieclubjes doen namelijk maar gekloten voor de samenleving. Die zitten lekker gewoon dat subsidiegeld op te maken. Nou ja, goed. Maar vorige week hadden we hier Willemijn Aerts. Het is die terrorisme-deskundige, Jan. Je weet nog wel. Een prachtige, mooie vrouw. Mooie vrouw met rood haar. Leuke bijpast. Ze had een leren jurkje aan. Hebben we nog nooit gezien. Nee. Maar het stond buitengewoon aardig. Hartstikke goed. Ja. Het was een krappe meid. Een krappe verschijning. Zo tot het begon te lullen. Nee, het ging ook nog. Nou, vond ik niet, zei, Ibrahim, ik vertel dit allemaal. Jan vertelt het eigenlijk allemaal. Om even aan je te melden. Die zegt, ja, uiteindelijk, of we nou willen of niet, we zullen toch samen de oplossing moeten gaan zoeken. Zou jij als gerespecteerd bruggenbouwer wat suggesties kunnen doen hoe we nader tot elkaar zouden kunnen komen? Dus repressie op de ja. We hebben, tenslotte hebben we gezamenlijk een vijand. Ja. Die willen net zo goed jullie huid als die van ons. Ja. Hoe gaan we dat nou regelen? Wat is er nodig? Wat moet er opzij om het nou te laten werken? Op de eerste plaats gewoon durven te benoemen en gewoon ook zeggen van... hoe komt het nou toch dat wij de Islamitische Staat ons een etiket laten opplakken... dat de ware islam is? Maar ook aan het andere politieke spectrum... dat Geert Wilders dingen over de islam zegt... en dat ik dat etiket ook heel tijd krijg. En dat ik daar bijvoorbeeld vanavond daar ook allemaal vragen over krijg. Ik vind het allemaal goed, hè? Je mag het mij allemaal vragen. Oh, alleen, ik heb wel zoiets van... ja, waarom moet ik er iets over zeggen wat voor mij zo persoonlijk is? En dat ik denk van, ja, luister, ik probeer ook gewoon... mijn huur te betalen elke maand. Mijn kleine naar de crèche te brengen. Weet maar vanuit mijn hobby, ik ben een atheïst. Maar vanuit mijn hobby wordt jouw veiligheid niet bedreigd. En vanuit jouw hobby mijne wel. Nou, vanuit mijn hobby wordt mijn veiligheid ook wel eens bedreigd. Ja, weet je wel? Want de doctrine die de Islamitische Staat voorstaat... ben ik een moertad, dat is nog veel erger. Ik ben een moslim die van het geloof is afgevallen. En als ik vergiffenis vraag... dan krijg ik alsnog de doodstraf. Dus ik hang er helemaal in. Maar ik ben een kafir. Ja. Je kan maar één keer dood, joh. Ja, dat is dan ook wel zo. Maar hij denkt dat hij nog 72 maagden kan pompen. Maar ik ben gewoon de Sjaak. Ik ben vormenvoer. Misschien nog wel een keer proberen. We hebben nu al vastgesteld, wie is het zieligst als hij dood is? Ibrahim of Jan? Ja, ik. Okay. Hij heeft het paradijs. Ik heb niks. Ik word vormenvoer. Maar ja, ik word wel in Brabant begraven, hoop ik. En daar lig je lekker. Godverdomme. En op een gegeven moment, op een dag, lig je daar... en dan denk je, wat hoor ik voor een kutgeluidje? Dan is het Guus Meeuwis. Ligt Guus Meeuwis naast je. Met een gezanik van hem. Oh, ja, het is zo gezellig in Brabant. Ze waren gezellig in Brabant, een intiltkolonie. Nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Oh nee, het is nog niet afgelopen, het is de eerste uur pas. In ieder geval, we gaan nu naar het nieuws van 1 uur. En straks zijn we terug bij Ibrahim Berbiga. 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. In heel Frankrijk hebben de afgelopen dag zeker 3,7 miljoen mensen meegedaan... aan manifestaties tegen het geweld en voor de persvrijheid... De manifestaties verliepen overal vreedzaam. De Mars van de Republiek in Parijs was de grootste demonstratie ooit in Frankrijk. Die manifestatie duurde ook veel langer dan was gepland. De stoet werd aangevoerd door de nabestaanden van de 17 slachtoffers van de aanslagen. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is het onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er in Parijs op de been waren. Het Amsterdamse Persmuseum brengt een hommage aan het satirische Franse blad Charlie Hebdo. Een extra tentoonstelling laat verschillende exemplaren zien van het weekblad dat deze week werd getroffen door een terreuraanslag. Ook zijn er spotprenten en voorpagina's van kranten te zien die zijn gemaakt na de aanslag. Zo wil het Persmuseum laten zien wat het tijdschrift inhoudt en wat de impact van de terreurdaad is geweest. De expositie over Charlie Hebdo is een aanvulling op de lopende tentoonstelling in het Persmuseum over stripjournalistiek. Kolinda Grabar-Kitarovic is de nieuwe president van Kroatië. De conservatieve christendemocraten versloeg de zittend president Josipovic met een klein verschil. Grabar-Kitarovic wordt het eerste vrouwelijke staatshoofd van Kroatië. Ze was eerder onder meer minister van Europese integratie en van buitenlandse zaken. Ze voerde vooral campagne over de slechte economische situatie in Kroatië. In het noordoosten van Nigeria hebben gisteren twee jonge meisjes een zelfmoordaanslag gepleegd. Ze bliezen zichzelf op een markt. Er zouden 5 doden zijn gevallen. De meisjes worden geschat op nog geen 10 jaar. Zaterdag werd ook een zelfmoordaanslag gepleegd door een meisje van ongeveer 10. Media gaan ervan uit dat terreurbeweging Boko Haram achter de aanslagen zit. Het weer. Vannacht neemt de wind toe en is het ongeveer 6 graden. Aankomende dag bewolkt en periode met regen bij een graad of 9. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne Radio van Pound. Ik ben Jan Roos en ik moet nog even groeten doen aan... Holland Casino Eindhoven. Holland Casino Eindhoven, de gekste! Nou, ik ben Jan Heemskerk en belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail. Doe dat vooral 06-3000-9009 en we luisteren het toch niet af. Jan, we praten nog even verder met Ibrahim Wijmega, die inmiddels volop verketterd wordt, begrijp ik. Ja, weer tijd ook, want je moet natuurlijk, je kan heel veel over Ibrahim Wijmega zeggen, maar er komt niet veel zinnigs uit. Nou, eigenlijk wel hoor. Ik maak een grapje, Ibrahim. Oké. Okay. Laat je op. Ja, doe maar lekker, joh. Hey, nou, we hebben een zootje, we steken van de moslims hier. We hebben daaronder, het onderdeel daarvan is een zootje ellende. Hoe gaan we het oplossen? Ik wil nu even een oplossing. Hoe gaan we gewoon dat gezeik oplossen? Wij gaan heel scherp debat aan met die radicalen. En kan je daarmee debatteren trouwens? Wat zeg je? Kan je met de radicalen debatteren? Nou, ik denk dat de imams dat wel heel goed kunnen. En die zetten ze op een plaats en dan gaat het als, als sneeuw voor de zon, dan gaat het gewoon verdwijnen. Of zeggen ze dan niet van tegen die imam, hé, je bent... Zeggen ze nou wel. Je bent een wat was jij nou, een broodje kip? Een moertat. Je bent een moertat en dan gaan ze naar de volgende idioot. Ja, maar als we zo'n tegenbeweging ook in die samenleving krijgen, in die haarvaten van de samenlevingen, dat iedereen van links tot rechts, hè, en ook van die moslimpartijen, nou noem maar op, hè, dat je gewoon op een plaats zet van, jongens, jullie vergallen zo ons leven hier in Nederland. Land, hè, en in de beeldvorming. En daar hebben we nog heel veel last van. Het gaat ook om onze kinderen. Een jongen van 19 jaar die blaast zichzelf op in Irak. Jonge meisjes die willen daar gaan trouwen met een of andere gek. Zo moeten we die discussie gewoon aangaan. En gewoon die jongens gewoon ook gewoon neerzetten van wie het zijn. En de achtergronden, want het zijn heel vaak geen heilige jongens. Ze zijn hier crimineel geweest. Ze hebben psychoses gehad. Nou, noem maar op, weet je wel. En die gaan mij vertellen hoe ik mijn islam moet gaan beleven. Hé, jonge vriend, ik heb nooit vastgezeten. Ik heb dat nooit gehad. En ga jij mij vertellen dat ik in waterbroeken moet gaan lopen en lange baard moet gaan staan? Nu mag ik tegen mij allemaal zeggen. Maar als jij je kind hebt doodgeschud, sorry hoor, dan ga ik toch wel in de juiste proporties toch even zien. En opvoeder een beetje afgenomen. En ja, dat debat moet elkaar aan. En we moeten niet de energie in gaan steken in gewoon common sense uitspraak van Abu Talib of die acteur Akabi. Want dan hebben we het totaal niet begrepen. Want dat is gewoon een schijnfront. Van ja, jongens, we moeten allemaal bij elkaar blijven. En dan gaat die storm, die waait wel weg. Nou, je hebt het wel gezien in Frankrijk, hè? Nou, en ik denk echt, hè, die moslims in Frankrijk, denk na wat jullie gaan doen de komende tijd. Want jullie moeten je ook echt gaan uitspreken. En meer dan alleen maar doen vanaf de vrijdag spreken wat dingen gaan zeggen. Begrijp je dat wij, zeg maar, Nederlanders, het totaal zat zijn? Nou, gedeeltelijk wel. Ja, die Pegida-beweging bijvoorbeeld in Duitsland. Maar ook Geert Wilders, die nou virtueel onze premier is. Als je het dan hebt over het debat aangaan, moeten we juist ook echt gaan kijken waar zij het ook over hebben. En daar moeten we niet blind voor zijn. Dat wij echt ook in onze gemeenschap, hè, ik bedoel, ik ben ook gewoon Nederlander, maar ik ben ook nog een keer Marokkaan, ook nog een keer. Dat we die zaak ook gewoon moeten benoemen. En dat, ja, ik bedoel, ik zeg dat echt niet sinds 2 weken. Hè. Er zijn met mij meer mensen die dat al jaren al zeggen van, kom op, we moeten dat even openbreken, want dat zet zoveel kwaad bloed. En laten we zo zeggen, Nederland is het beste land om in te leven. Ik ben ook deels ook Nederlands. Ik heb gewoon blanke, gereformeerde familie heb ik gewoon. En ik weet bij God, ik weet echt wel waar zij het over hebben en waar die ergernissen liggen. En dan weet ik zeker dat die pijnpunten weg zijn. Echt, daar ben ik echt van overtuigd. Omdat ik ben zelf ook Nederlander. Ik weet hoe de Nederlanders in elkaar zitten. Nou, laten we in godsnaam hopen. En laten we dan ook hopen dat die Marokkaanse meisjes ook met jongens zoals ik dan van de kinderen. Ja, maar dan moet er toch iets vanaf daar. Ze huigen het er maar af. Nog meer triest nieuws, Jan, in deze toch al. Nee, maar we moeten even bedanken. Bedankt, Ibrahim, dat je hier was. Wij gaan verder met Leo Driessen. En dat doen we voor het laatst. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hij was de man die ons wekelijks vertellen kon hoe het op de sportvelden verging. Maar ook tijdens de Tour de France, ijsgala's en korfbaltoernooien wist hij ons te vertellen hoe het ervoor... Ah, je kom op. Hoe het ervoor stond met de sport in het land. Hij voorspelde dat Twente kampioen zou worden. En daarna weer Feyenoord. Dit is het afscheidsinterview met onze trouwe vriend Leo Driessen. Nou, ik hou het niet droog, hoor. Leotje! Ja? Hoe is het? Ja, goed, hè? Geen emoties, zo de laatste keer bij de echte Janne? Nee, geen emoties. Helemaal niks? Totale leegte. Ja, nou, dan was ik al bang. Ben ik de enige die hier met een brok in zijn keel zit dan? Ja, maar... Dat vind ik wel mooi. Ik heb wel emoties erover. Nee. Ah, ja, vind ik ook mooi. Ik vind dat juist prachtig. Dat je laat zien dat je ook emoties hebt. Ja. En ik vind dat ook heel krachtig niet voor jou. Niet alleen dat het geheel, maar ook gewoon andere emoties. Ja, kijk, en bij Leo is de grote leegte, bij jou is de grote snik. En ik ga gewoon mijn werk doen. Nou. Lee, wat vond jij nou van het voetbal? Ah nee, dat is niet gevoetbald, hè, weer. Het is toch wel van jammer dat we dan niet echt de diepte in kunnen dan voor de laatste keer. Ja, ik denk wel, als er nog iets te zeggen is, Lee, dan moet je het dus nu even doen, hè. Heb je iets te zeggen nog? Nou, ik heb nog wel even genoten van PSV. Dat heb ik vanmiddag mogen doen. PSV? Ja, die speelde om de Mas Palomas Cup. Oh. Die hebben ze gewonnen, want ze hebben gisteren gewonnen van Celtic en vandaag gewonnen van Sparta Praag. Nou, dat zijn helemaal geen slechte ploegen. Netjes. Nee, Sparta Praag, die hebben PEC Zwolle dan, weet je, nog wel met de Europa Cup. En er spelen ook veel internationals in waar Nederland dan van verloren heeft. Ja. Tegen je, weet je. Ja. En ze stonden 2-0 achter, maar ze winnen met 5-2. Dat vond ik wel een mooie prestatie. 5-2 nog wel. Oh. Ja, goed gedaan. Dat zegt wel iets over de stand van PSV op dit moment. Want meestal verliezen ze, tenminste, dat gebeurt vaak, dat ze dan oefenpartijtjes verliezen voordat het weer begint. Omdat dan gaan ze proberen. Ik wil niet zeggen, ik heb het gezegd, maar... Wat heb je gezegd? Dat PSV kampioen wordt. Ja, nee, maar ik hoop dat je gelijk krijgt. Want wat ik vandaag zag, ik moest die wedstrijd, of mocht die wedstrijd doen. En kon je heel goed zien bij al die doelpunten. Ja, het is maar een vriendschappelijk potje. Maar de verbeterheid en de felheid. En ook op het moment dat ze met 2-0 achterkwamen, ook helemaal niks kopjes laten hangen of kwaad op elkaar. Nee, volgens mij een beetje laat. Maar hij heeft het wel aardig voor elkaar met die gasten. Die willen maar één ding. En dat is kampioen worden. Ze zijn achterin wel kwetsbaar, maar voorin maken ze dat altijd wel weer goed. Dus, hey, maar Lee, vorig jaar voor mij de titelkandidaat. Vorig jaar moesten we Cocu een beetje uitlachen dat hij dan weer in de crisis kwam. En er werd alleen maar gezegd, hij kan het niet. Maar waar haalt hij nou toch zijn gelijk? Of heeft hij een dusdanig team dat zelfs Jan het zou kunnen? Cocu heeft geleerd. Hoe doe je nou weer dat Jan het zou kunnen? Nou, ik bedoel dan iemand Roos, zonder enige voetbalkennis en een slechte communicate naar de mensen. Sorry hoor, ik ben heel erg van het people's management. Je bedoelt gewoon Jan Lul, eigenlijk. Ja, hij maakt mij dus... Ja, gewoon niet jou, hij bedoelt niet jou, Jan, en hij bedoelt zichzelf niet, maar hij bedoelt gewoon Jan Lul uit de biertent. Oh, ja, oké. Ja, precies. Bedankt voor de nuance. Ja. Nee, maar Cocu heeft geleerd en dat betekent toch wel toppen die hij dan blijkbaar toch is. Vorig seizoen gaf ik er niet zoveel voor. Maar met name nadat hij geopereerd is aan zijn rug, is hij misschien in die periode wel tot zinnen gekomen. Ja, ik moet zeggen, dat wat hij nu voor elkaar gekregen heeft, niet eens eentje hoor. Maar, Ze hebben ook een paar mooie spelers rondlopen. Zeker, maar die had hij vorig seizoen ook wel. Ja, dat klopt wel. Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd, behalve die middenvelder, hè? Die Mexicaan. Guardado. Ja, die heeft de boel wel redelijk op sleeptouw genomen. Ja, dat is wel een voorbeeld waarvan je toch altijd nog hoopt dat dat goed doet volgen. Dat bijvoorbeeld Feyenoord toch nog wat bijhaalt in de voorhoede. En dat met name Ajax er nou zo'n afstap dat die van de gedachte dat je het alleen maar met jeugd kan doen. Want het maakt elkaar niet sterker dan alleen maar jeugd. Nee, en zeker als je de defensie van Ajax ziet, dan moet er echt wel wat gebeuren. Ja, op zich zijn jongens als Veldman, die overigens nu geblesseerd is, die zijn allemaal helemaal niet zo slecht. Maar die hebben wel de steun van wat oudere, betere spelers nodig. Dat die bij PSV ook. De, het zwakste gedeelte zit achterin en daar staan praktisch alleen maar jonge jongens. En zeg maar de meerwaarde is in het middenveld, waar Guardado staat, waar Wijnaldum staat, die al wat langer meegaat. En voorin met de jong die al wat nodig heeft meegemaakt, met Narsing die al wat nodig heeft meegemaakt en met een groot talent als Depay. Dus ja, je moet dat wel onderkennen. En Ajax blijft erin volharden dat het ook zonder routine kan. Of ze zeggen gewoon ja, maar dat moet maar zo ook maar toevallig voorbij komen. Nou ja, dat komt natuurlijk niet voorbij. Dan moet je naar scouten. En die spelers zijn er heus wel. Nee, precies. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in de selecties van clubs in Spanje, bij Valencia of Sevilla, bij spelers die daar net niet bij het eerste zitten. Nou, die kunnen van meerwaarde zijn voor een club als Ajax. Nee, precies. Maar dan hoor je vaker dat mensen zeggen van ja, als het voorbij komt, hè. Bedoel, het is ook dit bijvoorbeeld, stel nou dat je lekker in je bedje ligt, hè. En je denkt, ik heb zo best wel... Dus je wil een neuk even. Bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan denkt, nou dat doe ik dan wel als er iemand voorbij komt. Kan je heel lang liggen hoor. Ja, het is niet dat dan op een gegeven moment de bel gaat. Nee. En dat er een chick staat in de lingerie en zegt, kom net langslopen. Ik dacht, misschien ligt hier wel iemand die een potje wil neuken. Ja, zo werkt dat niet. Dan moet je toch een uurtje op de computer gaan surfen. Een uurtje? Nou ja. Heb je zo'n trage surfen? Ik ben meestal wel 10 minuten bij. Nee, ik ben nogal selectief. Oké. Hoe ben je dat nou? Nou, dat zou ik laten vallen als ik jou was, Lee. Ja? Hey, Lee. Ja? Jij zegt dus PSV wordt kampioen. Nou, hebben we dat ook gehad. Jan zegt ook dat nog steeds. Feyenoord wint Europa League. Feyenoord wint Europa League. Oh, dat wil ik nog vragen. Daar gaan er nog spectaculaire dingen in Europa gebeuren. Nou, dat blijkbaar wel dus. In een bijzin. Hallo, Feyenoord wint de club. Nee, heeft hij al eerder gezegd. Feyenoord heeft laten zien dat het incidenteel in wedstrijden tot grote hoogte kan groeien. Bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Sevilla. Nou, er komen nu een dubbele ontmoeting aan tegen Roma. Die kan je, als je diezelfde instelling hebt, kan Feyenoord er ook verder komen. En dat zie ik ze wel doen. Over 18 wedstrijden nog 12 punten inlopen op PSV en 8 inlopen op Ajax, dat gaat niet lukken. Hey, godverdomme, over Roma gesproken. Heb je die gelijkmaker van Totti gezien? Ja, mooi. Maar wat hij daarna deed, heb je dat gezien? Dat hij een selfie ging maken. Ja. Heeft hij daar nou een kaart voor gekregen of niet? Nee, volgens mij niet. Er staat nergens dat verboden is. Volgens mij pakt hij een telefoon van iemand. En ging van een begeleider. Volgens mij was het allemaal afgesproken werk, want ze kenden elkaar goed. Nou, maar wel leuk. Vond het wel leuk om te zien dat ook zo kan, hè? Dat ook zo kan. Ja. Dat er niet meteen weer kaarten hoeven te vloeien. Nee, maar dat er ook plezier en gezelligheid. Kameraadschap. Ja, dat mag ook. Voetbal mag zitten. Ben jij trouwens een Charlie, Lee? Ja. Oh. In de zin van dat ik steun alles wat er aan goede krachten wordt gemobiliseerd de afgelopen tijd, zeker ja. Maar ik begrijp alleen in Frankrijk niet, dat kan aan mij liggen. Waarom, maar ik ben misschien niet helemaal tot in details op de hoogte van de politieke situatie, maar dat leek me toch niet zo handig om iemand als Le Pen uit te sluiten in zo'n... Nou, viel mij ook een beetje op. Zo nou, het is nogal dom dat je iets de Mars van de Eenheid noemt en dat je dan iemand uitsluit. Vooral als die iemand binnenkort wel eens de nieuwe president Frankrijk zou kunnen worden. Nee, maar dat je ook bijvoorbeeld zegt van, we gaan met z'n allen rondlopen. Alleen alle mensen met bril mogen dan niet meelopen. Dan is het niet met z'n allen. Nee, precies. Maar ik vond het ook wel een beetje, ik zag op Twitter ook wel voorbij komen. Ja, er staan wel heel veel mensen, maar kijk eens, het zijn allemaal dezelfde soort mensen. Dat is toch goed met jullie ook. Er is allemaal wat te zeiken. Nee, is wel zo. Maar als je bijvoorbeeld die betogingen in Nederland ook ziet, ja, er stond alleen maar de blanke middenklasse. Dat is toch ook zo? Ja, maar goed, wat is er op tegen? Nou, daar is niks op tegen. Nee, alleen die staan er dan in elk geval nog, Jan. Hè? Maar goed, je hoopt dat het wat gemengder is. Ik denk dat je ook de manier waarop dingen geuit worden aan ieder persoonlijk moet overlaten. Ik ben er niet gaan staan. Nee, omdat ik namelijk niet met al die krokodillentranen wil gaan staan. Nou ja, goed, dus ieder mens is anders. Maar ik denk dat je er evenveel afschuw over hebt als ieder ander normaal denkend mens. Alleen iedereen uit het op zijn manier. Dus om dan weer te gaan zeggen, ja, maar het zijn die en die groep stond er niet. Ja, dat wil toch niet zeggen dat ze er niet hetzelfde over denken, weet je? Je merkt het alleen niet. Hè? Je merkt het dan alleen niet. Dat is een beetje... Dan merk je het niet. Daar kun je een gesprek over voeren, Leo. Ik denk dat het verstandiger is om dat wat openlijker te doen. Maar ja, inderdaad, als je er zelf niks mee te maken hebt, kan dat je niet verplicht worden. Daar hebben die mensen gelijk in natuurlijk. Los van of je verplicht wordt. Of misschien zit het niet in die groep mensen om dat te doen. Weet je, ik vind het ook allemaal niet zo interessant. Ik kijk liever naar de positieve dingen, want... Ja. Nou ja, als er een bijeenkomst... Als je nou ook negatieve zaken gaat halen uit iets wat positief bedoeld is, zo kun je wel bezig blijven. Ja, daar heb je een punt, Leo. Dan mag ook wel een keer gezegd worden dat je een punt hebt. Een goed punt eigenlijk zelfs wel. Nou ja. Ja. Hey, Telstar, jouw clubpie, wordt die nog periodekampioen? Nou, we beginnen wel mooi. We beginnen met de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Dat kan je winnen. Ongelooflijk padje geven. Ja, dat is lekker. Zeker. Maar worden ze dan een periodekampioen? Nou, ik denk dat dit seizoen 2 jaar overkomt. Maar voor de rest... we hebben een speler getest, dat was wel mooi. We zijn op trainingskamp geweest naar Turkije. Niet wie en waarom het allemaal financieel kon. Ja. Wie dat betaald heeft. Maar dat hebben ze uiteindelijk gedaan, spelers. Dat vind ik wel mooi. Maar daar is een speler getest. En in die wedstrijd waarin hij meespeelde, won Telstar gewoon met 3-0 van Volendam. En zei de trainer, dat is wel een speler die van meer aan is voor ons. Maar ja, dat bleek, die speler is helemaal niet speelgerechtig. Dus dat is even lekker slim type Telstar. Ja, ik was laatst op een crematie. Ja. En toen dacht ik, en dat was dan daarbij in Muiden. Toen dacht ik, god, wat is dat voor een lelijk crematorium? Maar het was het Telstar stadion. Ik denk dat het een grapje is, Kabouter. Ja. Een beetje langzaam. Nee, die was er om de hoek. Ja, ik weet het. Ik ben er ook wel eens geweest. Het is best een mooi stadion. Dat ziet er helemaal niet uit als een crematorium. Okay. Maar het is een geweldige... Voor zijn dorpje? Nou, stadion wil ik het niet noemen. Nou, als een stadionnetje. Het is echt met tribunes. Nee, we hebben een hele mooie tribune. We hebben een hele mooie nieuwe tribune sinds 2009. Dat is echt zeer de moeite waard. Een nieuwe tribune van 5 jaar oud. Dat is voor een tribune niet oud, hoor. Nee, tribunes worden vaak heel oud, hoor, Jan. Ja, maar wacht even. Als ik nu hier zeg, ik heb een nieuwe auto. Oh ja, Jan, een nieuwe auto. Ja, 5 jaar geleden heb ik een nieuwe auto gekocht. Nee, de auto gaat 4, 5 jaar mee. Ja. En een tribune gaat 100 jaar mee. Zeker. Als er geen brand uitbreekt. Ja, van het materiaal af. Ja. Als het van bamboe is. Dat ding van ons gaat wel lang mee. Langer dan Telstra zelf, ben ik bang. Nou, jongens. Wat? Ik vond het mooi om te doen de afgelopen jaren. En ik wens jullie al het goede. Nee, jij ook. Hè. Kijk een beetje, als Telstra ooit kampioen wordt, dan bellen we. Ja, dan mag je bellen. Als je periode kampioen wordt, dan bel alsjeblieft. Ga je nou zelf gewoon zomaar ophangen? Dat mag. Dat is het. Lee kiest zijn afscheid. Ik vind het mooi geweest. Ja, maar ik vind het nou wel dramatisch. Nu begin ik bijna te huilen. Ja, dat mag. Dat vind ik echt dramatisch. Laat het dan maar gaan. Leo, bedankt voor alles, man. Dankjewel, Leo. Graag gedaan. Dag, Leo. Dag, Lee. Tot ziens. Nou, mooi. Doe maar uit. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Volgens hem is er maar één remedie om alle ellende op te lossen. Oh. En dat is meer Noike. De oplossing van onze Martina. Martin heeft zich het schompers nagedacht over die oplossing van die problemen met die islam. Nu heb ik voor alle problemen maar één oplossing. En dat is de liefde. En dan heb ik het niet over strandwandelingen, rode wijn in een open haard, maar de taal der liefde. De taal die ieder mens op die aarde spreekt. Namelijk Noike. Dus ik heb mijn moed bijeengeraapt en ben naar een allochtone wijk gefietst. Elk meisje met haar hoofddoek heb ik aangesproken of wij een kopje koffie konden drinken. Geen eentje wilde dat, omdat ik geen moslim ben, zeiden ze. Ik wilde verdomme die liefde bedrijven met zo'n type, om die wereldvrede te bewaren. Maar ik werd afgewezen, omdat ik niet onderdeel ben van hun geloof. En dat is nou net het grote probleem met deze mensen. Ze vinden ons niet goed genoeg om mee te noiken. En daarom zal het nooit iets worden tussen hen en ons. Zonder seks. Geen integratie. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En die hoofddoekjes, die zijn juist heel erg handig. Zo kunnen ze Martins Tsjechische mannenpap uit hun mondhoek vegen. Nou, dan niet. Stel dat je koet wijven. Raymond Knops is woordvoerder wonen en vooral defensie in de Tweede Kamerfractie van het CDA. We zijn zeer benieuwd naar zijn Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Raymond Knops van het CDA. Goeiedag, of nacht moet ik eigenlijk zeggen. Meneer Knops, zijn we in oorlog? Nou, nee, ik zou die term niet willen gebruiken. Maar ik zou wel zeggen dat er hele grote dreigingen om ons afkomen, die misschien nog wel veel complexer zijn dan oorlog. Want bij oorlog weet je wie je vijand is en dat is vandaag de dag steeds moeilijker vast te stellen. Nou, dat weten we nu toch ook wie onze vijand is, de radicale islam. Ja, maar dat is een hele mooie term, maar dan weet je nog niet wie dat zijn. Dat zijn mensen die kunnen opgaan in de samenleving en zich in één keer ontpoppen tot terroristen die barbaarse daden verrichten. En dat maakt het ook zo moeilijk om je daar tegen te wapenen, om daar de samenleving weerbaar voor te maken. En om voldoende informatie te verzamelen over wat die mensen allemaal doen. Inmiddels, meneer Knops, is toch wel bekend dat die mensen en geschoold zijn in Jemen. Dus dat zijn gewoon een soort Al-Qaeda-freelancers. Het is ook bekend dat ze contact hebben met mensen hier in Nederland. En dus het is wel degelijk een redelijk georganiseerde club die hier aan het werk is geweest. Nee, dat is helemaal waar. Dat heeft u gelijk. Dus het is een georganiseerde club. Alleen het is voor de buitenwereld heel moeilijk te zien wie daartoe behoort en wie niet. En dan kun je maar op één manier erachter komen. Is door heel goed samen te werken met verschillende inlichtingendiensten. Gegevens te verzamelen van mensen die uitreizen. en die inderdaad getraind gaan worden. Maar ook bijvoorbeeld, laat ik heel simpel zeggen, ouders en bekenden van mensen die in één keer verdwijnen en met de noorderzon vertrekken, waarvan mensen het vermoeden hebben dat ze mogelijk zich gaan voorbereiden op de jihad en door Al-Qaeda worden opgeleid, om dat ook te melden. Dat is ook je plicht als ouder of familie, hoe pijnlijk dat ook is. Maar als we die namen kennen en we weten wie die mensen zijn, dan kunnen we er ook iets tegen doen. Dan maar kunnen meneer, we dat optreden. Ja? Meneer Knops, die twee mafklappers die die hele Charlie Hebdo-redactie hebben leeggeschoten, die waren in het oog van de veiligheidsdiensten, die werden in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Kunt niet echt zeggen dat dat veel geholpen heeft, niet? Nee, en dat klopt. Tenminste, wat ik begrepen heb, is dat die inderdaad, die waren bekend. Dat weet je nog niet precies of ze allemaal helemaal elke dag gevolgd worden. Nee, begrijp ik wel. Maar ik bedoel te zeggen dat als wij dat soort types hebben in Nederland, en die hebben we, onze veiligheidsdienst ze misschien wel in de gaten houdt of misschien niet, maar dat het allebei het eindresultaat is dat ze nog steeds een gigantische bloedige aanslag kunnen plegen. Ja, nou precies, dat ben ik het mee eens. En dat betekent ook dat, wat ik net al zei, dat de dreiging van dat deze dreiging nog veel moeilijker is en complexer dan bijvoorbeeld een dreiging van oorlog. Want als je in oorlog bent met een land bijvoorbeeld, dan weet je wie je tegenstander is. En dan is het allemaal wat duidelijker. En nu is het helemaal niet duidelijk. Want die mensen kunnen gelijk zijn aan u of ik in de uiterlijke verschijning. En ondertussen vreselijke dingen van plan zijn. Nou ja, het zijn gewoon moslims toch? Ik bedoel, dat weten we toch nou wel zeker of niet? Ja, ze zijn tot de politieke islam bekeerd. Hè. Dat kunnen ook Nederlanders zijn. Er zijn ook Nederlanders die een ander geloof hadden en moslim worden en dan onder die vlag trainingen gaan volgen. Maar ja, ik ken ook heel veel moslims in ons land die gewoon vooral Nederlanders zijn. Dat is wel waar. Ik zeg ook niet dat elke moslim een terrorist is. Maar langzamerhand is wel elke terrorist een moslim. De aanslagen van de afgelopen tijd kunt u zeggen dat het absoluut waar is. Ja. Nee, precies. Ja. Maar dus dan hoeven we niet te zoeken in de roodharige brildragershoek. Ja, die kan ze ook bekeren tot de islam. Dus, ja, dat is wel waar. Ja. Nou, en die kans lijkt me tamelijk klein. Nou, je hebt er een paar gevaarlijke roodharige brildragers mee. Oh, oké. Okay. Nee, maar u zei dat ik iets aardigs. Een familie die zijn eigen kinderen die ontsporen zou kunnen aangeven. Het schijnt namelijk al zo te zijn, hoor ik van de verse kant, dat de beste bron van inlichtingen voor onze veiligheidsdienst zijn moeders. Wanhopige moeders waarschijnlijk, van jongens die dit soort dingen gaan doen. Snap u dat niet veel... Maar ik wil eigenlijk naar het volgende. Snapt u niet dat niet veel vaker gebeurt? Als je nou in je kring, in je op zich goedwillende kring, hè, je moslimkring, je gemeenschap, dat soort mensen hebben zitten waarvan we nu dus weten hoe erg de dingen zijn die ze kunnen gaan doen. Hè? Vechten in ISIS of laten opleiden tot terrorist, zelf opblazen, noem het allemaal niet. Snapt u dan dat niet veel vaker gebeurt? Dat die mensen die gemeenschap zeggen, ja, het is goed met je Ibrahim, maar ik ga dit gewoon vertellen, want dit kan niet gebeuren. Ibrahim moet je maar niet... Of weet ik veel. Oh ja, maar dat zijn onze eigen gasten, dus ik denk dat het misschien grappig is. Nou, er zijn meer mensen die Ibrahim heten. Maar kijk, het punt is, ik pleit er eens voor inderdaad dat die gesloten gemeenschappen vaak, die daar niet over willen praten, dat die dat wel gaan delen. Want ook zij hebben een verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen van, ja, ik heb al een vermoeden, maar als ik het niet zeker weet, meld ik het niet. Nee, als je twijfelt, moet je het wel melden. Nou ja, en los van het feit. We kunnen nu zien wat er gebeurt. Ja, en los van het feit. Idioten die dit soort dingen uithalen, ja, dat is vreselijk. En dat, daar hebben we allemaal een plicht in om dat te zien. En de mensen die dichtst bij deze mensen staan, zijn vaak familieleden, die moeten dat gewoon melden. Ja. En als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk, naar mijn idee, ook medeverantwoordelijk voor de daden die zij... Nee, je bent gewoon medeplichtig. Dat is heel simpel. Maar wat mij nou weer opvalt, hè, dat was dan voor deze aanslagen. Dan werd er gezegd, ja, we gaan een jihad-telefoon inrichten. Zodat mensen, of ouders, Marokkanen in dit geval, die dan denken, maar mijn kind wordt jihadist, dat ze daarna kunnen bellen. Maar dat is dan een onafhankelijk nummer, of tenminste, dat is dan opgezet door Marokkanen zelf. Want die ouders, die vertrouwen de overheid, de politie en de geheime dienst niet. Dan denk ik, op het moment dat jij in Nederland hier woont, je maakt gebruik van al onze dingen die we hier in het land hebben opgezet. Maar je komt erachter dat je kind ontspoort, radicaliseert. Maar dan vertrouw je de overheid niet en de politie niet en de veiligheidsdienst niet. Ja, dan is er bij jezelf al geloof ik ook niet iets helemaal goed, hè? Nee, ik vind dat heel bizar dat je wel in dit land woont, dat je bepaalde rechten aan ontleent. Maar dat je de plicht in dit geval informeren van vermoeden van strafbare feiten of dat soort dingen, dat je dat niet bij de overheid meldt of niet bij de politie of wie dan ook bij een meldpunt, maar dat je dat... Ja, dat daar regels zijn dat je het niet zo doet. Ik kan het niet begrijpen. Ik begrijp, we zijn hier in Nederland, we hebben hier een samenleving waarin dit soort dingen gewoon gemeld moeten worden. We hebben hier heel veel rechten, maar we hebben ook een aantal plichten. Nou, meneer Knopse, wat het is een beetje. Er zijn maar een paar manieren waarop je het zou kunnen begrijpen. Of het is inderdaad wat Jan net zegt, er is een diepgeworteld wantrouwen tegen de overheid. Nee, dat is echt letterlijk de reden waarom dit is opgericht. Of men vindt kennelijk dat het belangrijker is om de eigen groep te beschermen dan de maatschappij te beschermen. Dat is wat het is. Ja, en dat, als dat laatste het geval zou zijn, zou dat zeer kwalijk zijn. Ja, als het eerste het geval is, kijk, ik ken meer mensen die misschien niet zoveel vertrouwen in de overheid hebben, maar als er een probleem is, dan bellen ze toch de politie, kan ik u zeggen. Ja. Dus het is niet zo dat gebrek aan vertrouwen in de politiek of wat dan ook, noemen ze wat, dat gevolgen zou moeten hebben voor het feit dat je dit soort dingen zou moeten melden. Als je het dus niet doet, dat is een mate van deloyaliteit aan de samenleving. Ik vind dat je van iedereen in deze samenleving mag verwachten dat als die kennis heeft van dit soort dingen, dat die onverwijld gewoon gemeld worden. En er is geen enkel excuus om dat niet te doen, wat mij betreft. Nee, wat mij betreft ook niet. Alleen, het zegt zoveel over de islamitische gemeenschap in dit land. Dat je de politiek, degene die de politiek vertrouwt, die is sowieso niet goed bij het hoofd. Maar dat je de politie, ja, is goed. Maar de politie en de veiligheidsdienst, die gewoon ons bewaken, die de monopolie hebben, die partijloos zijn, dat je die niet vertrouwt in zo'n geval. Ja, dat betekent dus dat je gewoon iets onder de pet wenst te houden. Want dat is namelijk wat je doet. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die komen uit landen waar de politie inderdaad niet vertrouwen. Ja, de groeten. Dat is nog geen enkele excuus. Nee, precies. Dat, excuus. Dat vind dat ik echt allemaal excuus. Zo makkelijk. Er zijn ook landen. Dat is ook geen enkele excuus om het niet te melden. In Iran is er een fatwa uitgesproken door Khomeini ooit. Dat je ezels en kamelen mag neuken als je zin hebt. Ik bedoel, ja, dan kan je wel zeggen van als je hier dan in een kinderboerderij zo'n donkie staat, tenminste al van ja, nee, dat mag van. Mag komt in godsnaam die donkie ineens vandaan. Nou, ik bedoel eigenlijk dat landswijs, landseer prima is, maar hier doen we het even anders. Oh, die vies. Daar wil ik heen. Maar waarom ik dan weer met het neuken van een ezel de proppen kom, God mag het weten. Misschien moeten we het ook heel eventjes hebben nog over de MH17, meneer Knops. Waarom? Met name omdat die. Het laatste antwoord van het kabinet over, nou ja, waarom hebben we nou eigenlijk die vliegtuigen op die dag niet omgeleid? Ja, mag ik beginnen met één ding? Meneer Knops, wat vond u ervan dat ze om 10:15 s'avonds, zeg maar de dag na die gruwelijkheden, opeens hoepelepoep zit op de stoep, zeiden van, nou, we wisten eigenlijk wel dat het niet zo veilig was om er overheen te vliegen. Maar is heel de planning alleen, omdat de tijdstippen, want Pieter Omtzigt, uw collega, heeft daar 4 maanden om gevraagd. Ja. En dan net na zo'n smerige aanslag, bijna in 's nachts, dat er alle televisieprogramma's, de kranten al gedrukt zijn, het journaal al geweest is, zeggen we, we hebben eigenlijk misschien best wel een beetje verzaakt. Over de orde van de dag, waar waren we? Oh ja, je suis Charlie. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Vindt u dat tijdstip niet erg vreemd? Wat zegt u? Of uw tijdschrift dat die mededeling kwam met een beetje vreemd. Nee, het gaat een beetje van hart op het dak, maar ik begrijp het. Nee hoor, dat Jan die praatte, Jan praat heel lang dat hij wil vragen of u de tijdschrift niet een beetje vreemd. Ja, de tijdschrift is natuurlijk heel bijzonder, maar het is niet helemaal ongebruikt, moet ik eerst zeggen, dat dit soort dingen op later tijdschrift komen. Ja, je kunt hier allerlei scenario's op loslaten. Laten we even bij de inhoud houden. Ja. Wij zijn tevreden met de inhoud, want Pieter Omtzigt heeft inderdaad een aantal keren om gevraagd, samen met Sjoerdsma. En ja, er komen heel moeizaam antwoorden los. En nu ook wel, ja, we wisten het wel, maar ja, het was al algemeen bekend dat die uit de lucht geschoten werd. Dus dit voegde niks toe. Dat was een beetje de veronderstelling van het kabinet. Maar dit is bedunkt wel informatie dat dacht ik buitengewoon relevant is. En we zijn dus ook niet tevreden met de antwoorden. Nee, wat was het nou? Dat vliegtuig vloog zo hoog. Want dit ging om een hoogte tot 6 kilometer. En het ding vloog meer dan 9 kilometer hoog. En al met al had er niemand schuld van. Tragisch samenloop van omstandigheden. Er waren al vliegtuigen op 11 kilometer neergeknald. Ja. Dus en dan hoorde de minister van Justitie en de minister-president zeggen, ja, maar hij vloog boven die hoogte. Maar kijk, is toevallig mijn vakgebied geweest, geleide wapens. Ja, daarom. Of je nu op 6 kilometer hoogte of op 7, 8 kilometer hoogte een vliegtuig uit de lucht ziet, dat maakt voor die systemen heel weinig uit. Dus als iets op 6,5 kilometer in gevaar is, dan mag je ervan uitgaan dat op 9 kilometer er ook onveilige situaties ontstaan. En dat is cruciale informatie en dat willen we graag boven tafel krijgen. Wat wist het kabinet en hoe heeft ze vervolgens met die informatie gehandeld? En had dit voorkomen kunnen worden? Dat zijn terechte vragen, ook om van te leren, maar nog veel meer om ook. Heel veel mensen lopen met vragen rond. Ja, namens de steen, weet je wel. Maar ook politici. En ik vind gewoon dat hier een beetje makkelijk langsheen was gelopen. En ik mag hopen dat het kabinet hier toch wat serieus mee omgaat. Stel nou dat ze op een gegeven moment moeten zeggen, nou ja, inderdaad, het was een verschrikkelijke fout. We hadden natuurlijk anders moeten reageren. En Ja, het spijt ons. Wat voor consequenties moeten daar dan aan verbonden worden? Nou, dan mag ik hopen dat iedereen die daar verantwoordelijk voor is, opstapt. Is zo snel mogelijk. Nou, laat ik zo zeggen dat als dat het geval zou zijn, dan zou dat heel ernstig zijn, heel triest. Maar dan ben ik wel blij dat er dan eerlijk geantwoord wordt. En dat ook de juiste gevolgtrekkingen gemaakt worden. Kijk, nu gaat de commissie toezicht inlichtingen en veiligheidsdiensten gaat dat allemaal onderzoeken. Dus we krijgen die informatie verder nog. Maar wij zullen er bovenop blijven zitten om de onderste steen hierboven te krijgen. En dit is echt een cruciaal moment, cruciale informatie. En nogmaals, of het tijdstip toeval was, s'avonds laat, ja, dat weet ik niet. Dat kan ik. Ja, die onderste steen boven. Ik vind het zo langzamerhand in het niveautje passen met de kennis van nu. Namelijk, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, ik heb er geen vertrouwen meer in. Want als de overheid zoveel moeite heeft om die vragen van Pieter Omtzigt en Sjoerd Sjoerdsma te beantwoorden. En als we dat dan doen op zo'n geniepig tijdstip, dan is er iets te verbergen. MH17, neemt u van mij aan dat Pieter Omtzigt en ik ga er vanuit ook Sjoerd Sjoerdsma en ik hoop ook vele anderen hier bovenop blijven zitten, want het is een heel belangrijk onderwerp. Zeker. En ik mag ook vanuitgaan dat de minister van Justitie als eerste verantwoordelijke deze vragen ook nauwgezet beantwoordt. En als er fouten zijn gemaakt, dan moet er gewoon verteld worden. En dat kunnen we kunnen helaas de ellende niet meer repareren. De tragische gevolgen van dit. Nee, maar mogen we wel de volgende ramp voorkomen? Ja, zeker wel. Want dit zal misschien op meer plekken in de wereld gaan gebeuren. We hadden het net over de jihad en welke wapensystemen dat ze steeds meer in handen krijgen. Dus het zou best eens kunnen zijn dat de komende jaren op meer plekken in de wereld er niet meer gevlogen kan worden vanwege dit risico. Nou, dan moet je daar wel les uit trekken. Zeker weten. Meneer Krops van het CDA, mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden. Graag gedaan. Dank u wel. En slaap lekker nog. Slaap lekker. Dat zal ik zeker doen. Dag. Dag. Het Haags geluid. Nou Jan, dat was even een mooi stukje knuffel met Krops. Zo. Het CDA, zijn ze toch wel echt heel wijs. Uitgesproken. Nou, ik moet nog even de groetjes doen aan Linda. Doe maar even de groetjes aan Linda dan. Linda, de groetjes. Ook van mij, Linda. Ja. Ja? Kunnen we verder? Ja. Goed. Peter Weininga is strategisch analist bij The Hague Center for Strategic Studies. En voormalig kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht, zeg ik. Aan hem de vraag, hoe gaan wij ons verdedigen? Een hele goede nacht. Strategisch analist Peter Weininga. Ja, goedenacht. Meneer Weininga, hoe gaan we ons wapenen tegen de godsdienstige extremisten die angst en dood willen zaaien in Nederland? Ja, dat is een hele goede vraag. Mooi! Kijk Jan, dat je eerste compliment van de avond heb je binnen. Ja. Ja, partij. Heeft u ook een antwoord of bent u nog met iets anders bezig? Nou, ik zou een heel simpel antwoord kunnen geven, maar ik denk dat het antwoord daarop niet zo 1, 2, 3 te geven valt. Hoe we ons daartegen moeten wapenen. Want dat kan gewoon niet. Nou ja, ik denk dat je tegen extremisme aan zich niet kunt wapenen. Ik denk ook dat je dat niet zomaar kunt uitbannen. Het zal altijd wel in een paar hoofden blijven rondzwerven. De kunst is om het irrelevant te maken. Oh. En irrelevant is een beetje een eufemisme voor niet zo heel erg vaak en niet zo heel erg heftig? Nou ja, inderdaad, dat het er eigenlijk niet meer toe doet. Men spreekt wel over het bestrijden van ideologie. Maar een ideologie, ja oké. Bestrijden kun je hem, maar hij blijft altijd wel in de hoofden van een paar idioten zitten. Maar als je zegt, je moet er gewoon dat het er niet toe doet, maar dat is dan niet echt lekker als je familieleden hebt die kogels moeten vangen. Dus hoe gaan we dat dan? Hoe doe je dat dan? Dat het er niet meer echt toe doet? Nou, ik denk dat het voor deze ideologie geldt, zeg maar dat je de voedingsbodem ervan moet wegnemen. Aha. En die voedingsbodem die bevindt zich met name in de regio waar het vandaan komt, zeg maar. Dat is het Midden-Oosten dan. Ja. En dat heeft veel te maken met de verdeling van macht, invloed en welvaart in die regio. Ja. Dus zoals u weet is dat niet allemaal helemaal zoals wij dat gewend zijn te doen. Nee. Maar wat wij ook weten, meneer Weininga, is het dermate gecompliceerd dat we niet zo 1, 2, 3 met een paar, referenda of een leuke vredesbespreking daaruit zijn, zeg maar. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zie je wel aan die mars die hier vandaag in Parijs is gelopen. Of gisteren eigenlijk, moet ik zeggen. Daar zie je de hele wereld bij elkaar. Maar er loopt ook wel een heel groot gedeelte bij met aardig wat boter op zijn hoofd. En toch zou je met die mensen uiteindelijk om de tafel moeten om te bespreken dat het anders zal gaan moeten. Ja, er werd veel op social media werd er natuurlijk gesproken over dat zo'n beetje iedereen die voor een persverbod is daar rondliep. Maar ik vond het ook ongelooflijk hypocriet. Als je hebt bijvoorbeeld zo'n meneer Schulz, die dan niet zo heel lang geleden arm in arm stond met allemaal haatbaarden om te zeggen dat we nooit meer films over Mohammed mochten maken. En die liep daar nu ook te krokodillen tranen. Maar ja, aan de andere kant, deze mensen trekken wel aan de touwtjes. Dus ik heb ze liever erbij dan dat ze thuis zitten te kantklossen. Ja, dat is ook zo hoor. Dus ik vind het, als symbool vond ik het heel goed wat er vandaag is gebeurd. Maar kijk, als hierna verder niks gebeurt, dan is het symbool uiteindelijk zonder waarde. Hè? Dan verliest het zijn betekenis. Dus er wordt nu wel zo'n een wereldtop georganiseerd tegen het terrorisme. Daar moet dan ook wel iets concreets uitkomen. En niet alleen maar nog meer symboolpolitiek. Ja. Ja, ik vind wel dat u een verfrissend geluid brengt in de zin dat u zegt, ja, het moet echt in de regio opgelost worden. Want in tegenstelling tot de meeste mensen die zeggen, nou ja, als we hier iedereen maar een leuke opleiding en een fijn baantje geven, zijn we eigenlijk ook wel klaar. Wat vindt u daarvan? Nou, dat blijkt nu juist uit onderzoek dat niet zo is. Wij hebben laatst gesproken met een Britse deskundige erop, wel ook van Arabische afkomst, Shiraz Maher. En die heeft met name onderzoek gedaan naar Britse jihadisten. En die kwam tot zijn eigen verrassing erachter dat het gemiddeld genomen de Britse jihadist redelijk hoog is opgeleid. Ja, maar dat heb jij overal wel eigenlijk. Nou ja, in Nederland schijnt het beeld diffuser te zijn. Ik heb er ook eens over gesproken met iemand van de AIVD. Die zegt er is eigenlijk in Nederland geen pijl op te trekken. Je komt mensen tegen met heel weinig opleiding. Vroege schoolverlaters. Maar je komt ook mensen tegen met een hogere opleiding. Dus het is heel moeilijk, denk ik, om zo'n club te labelen en dan te zeggen van oké, dat is dan de doelgroep en daar moeten we ons op richten. Nee, dat is begrijpelijk. Alleen, er wordt altijd een soort praatje gehouden als we al dan een keer toe mogen geven dat het wel met de islam te maken hebben. Ja, of heeft, en dan krijg je op een gegeven moment, ja, maar ze hadden geen stage en geen trapveldje en ze hebben geen kans en ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. En hoepen de poep zit op de stoep, schijnen ze universiteit en HBO afgerond te hebben. Ja, dan vervalt dat zieligheidsfactortje. Ja, ik denk dat de zieligheidsfactor ook niet altijd een belangrijke rol speelt. Nee, want het is maar gewoon die ideologie waar het om draait. Dat kan ook in een hoofd zitten van iemand die toevallig wel naar in Holland is geweest. Ja, een ideologie en cultuur spelen daar een rol. En dat wordt dan zeg maar nu nog wel versterkt door een bepaald soort godsdienst. Die nog vrij, ja, laat ik maar zeggen, basic beleden wordt. Middeleeuws, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Ik bedoel, echt volgens de letter van de wet beleden wordt, zeg maar. En dat is wel lastig. Men mist daar een stukje, ja, een stukje verlichting, zeg maar. Zoals we in de christelijke cultuur hebben meegemaakt. Die ons eigenlijk heeft toegebracht dat we wat afstand hebben genomen van de letter van de Bijbel, laat ik het zo maar zeggen. Ja. In die zin was het ook heel opvallend dat uitgerekend meneer Rouhani en meneer Nasrallah van Hezbollah, dat ze allemaal zo uitspraken dat het allemaal zo erg was. En later kom je er dan achter dat natuurlijk allebei Sjiïten zijn. En Al-Qaeda en ISIS Soenieten dus vanuit het waarschijnlijk helemaal niets te maken heeft met dat ze het echt afschuwelijk vinden, maar meer om de vijand een hak te zetten. Maar dat vond ik wel grappig dat die president van Iran zegt van belachelijk en zo smerig dat de doden vallen uit naam van de islam. Terwijl hij elke dag homo jongens ophangt aan een hijskraan omdat dat niet mag van Allah. Om even terug te komen op wat u daar straks zei. Het is ongetwijfeld waar dat als je de onrust in de regio oplost en iedereen daar vrolijk en vredig naast elkaar leeft, dat het hier ook wel zal ophouden. Maar wat zou eens een begin kunnen zijn om dat te bewerkstelligen? Waar zou je moeten beginnen? Kijk, ik denk dat een begin zou kunnen zijn als je het in Irak en Syrië redelijk kunt oplossen. En mind you, dat is niet van vandaag op morgen, nee. Dat weten we ook wel. Men werkt nu aan een uitgebreide strategie, een meerjarenstrategie, die ik denk uiteindelijk wel een tijdspanne van 15 tot 20 jaren zal met zich mee zal brengen. En als je het daar dan redelijk zou kunnen oplossen in die twee landen om te beginnen, dan denk ik dat je al een eind op de goede weg bent. En dan zou het zich van daaruit eigenlijk moeten verspreiden. Kijk, we zien nu al door de dalende olieprijzen, en die olieprijzen blijven laag voorlopig, zegt iedereen, dat die regio onder druk komt te staan en dat de regimes in die oliestaten ook onder druk komen te staan. Daar gaat de komende tijd iets schuiven. En dat zal eerst slechter worden dan dat het beter wordt, dat voorspel ik ook. Maar daarna gaat misschien ook een kans ontstaan, zeg maar, dat daar op langere termijn wat verbetering gaat ontstaan en dat je daar andere ja, een andere wind gaat waaien, laat ik het zo maar zeggen. Want ja, uiteindelijk, en dat heeft, hebben de Arabische volkeren zeg maar de afgelopen jaren wel laten zien, met die Arabische lente, men is niet tevreden met zijn lot en daar moet iets veranderen. Nee, maar dat heb je dan ook weer in Egypte gezien. Dan kiezen ze Hamas voor de moslimbroeders die dan weer de democratie afschaften. Weet je, dat is natuurlijk, dat helpt ook niet echt. Dat is een beetje op meneer Reinig, ga ook zeggen. Dat, je, dat is dat soort pad waar je doorheen moet. Je moet van dictator naar islamistische staat of iets dergelijks, om dan uiteindelijk weer uit te komen in een verlichting. Is dat een beetje het pad wat u schetst? Nou ja, ik hoop inderdaad dat er zoiets... In sommige Arabische landen zie je dat wel, dat er een soort van verlichting plaatsvindt. Maar het zou breder moeten zijn. En de Arabische lente is natuurlijk een eerste, zeg maar, sprankeltje licht geweest, zeg maar. Is gelijk weer gedoofd in allerlei ellende. Maar ik denk dat als je op de langere termijn kijkt, dat je zult zien dat er meer van die sprankeltjes licht gaan komen. Totdat er uiteindelijk misschien een tijd gaat ontstaan waarin je denkt van ja, inderdaad, men is nu op de betere weg. Men is meer met democratie bezig. Ik vind bijvoorbeeld wat er in Tunesië gebeurt hoopgevend. Ja. Het is nog steeds niet als enige ideaal. Land overigens, waar het positief het is omgeslagen. Ja. Maar wel inderdaad, misschien dat er een soort olievlekwerking van uitgaat. Hè? Misschien dat Algerije volgt. Libië, daar geloof ik voorlopig nog niet in. Dat zal wel een en al treurnis blijven voorlopig. Maar ja, goed, uiteindelijk zal er toch een beetje verandering gaan optreden. En daar zullen er zullen kuilen in de weg zijn. Absoluut. Wat er in Egypte gebeurt op dit moment is weer een hele diepe kuil in de weg. Wat in Libië gebeurt ook. Maar het zal niet eeuwigheidswaarde hebben. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel verandert. Want het Arabische volk wil verandering. Dat hebben ze duidelijk laten zien de afgelopen jaren. Nou, ik hoop voor het Arabische volk dat ze in het Midden-Oosten allemaal hartstikke vrolijk en gezellig worden met elkaar. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat ik me meer druk maak over de situatie in het Vrije Westen. Die, zoals bijvoorbeeld met de aanval op de Charlie Hebdo, wordt aangevallen in het hart. Kijk, we zitten natuurlijk in Nederland, hebben we rond 850.000 moslims. Wat is nou precies het percentage van de moslims in Nederland die denken van... Goh, joh, het zou mij ook helemaal niet echt heel veel narigheid opleveren... als we nou eens gewoon dat Vrije Westen laten omkukelen. Hoeveel mensen zijn hier nou eigenlijk best wel blij mee, zo'n aanval? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet wel dat de AIVD er enkele honderden op het oog heeft. In ieder geval, dat zijn mensen die ze volgen. Waarvan ze dus vermoeden dat er potentieel een jihadist in schuilt. Ja. Als je dat zeg maar afzet tegen de kleine miljoen mensen van moslimafkomst, zeg ik liever... Want er zijn niet lang allemaal moslims meer. Mm-hmm. Ook daar slaat de ontkerkeling in toe. Al is het nog lang niet zo ver gevorderd als bij de christenen. Ik denk dat het uiteindelijk een kleine groep is. Maar het is wel juist vanwege de potentiële dreiging die eruit gaat, is het een riskante groep. Ja, wat vindt u, daar hebben we het nog even niet over gehad. Wilders die zegt, militairen terughalen uit Mali, laten ze daar maar uitzoeken en zet die commando's maar hier op elke hoek van de straat of voor gebouwen met een verhoogde kans of openbaar vervoer of wat ook, media. Zit daar iets in? Of zegt u, dan gaan we met een mortier op een vlieg schieten? Nou, nee, ik denk dat je dan het probleem alleen maar verplaatst. Een van de redenen om in Mali en ook in Irak, in te grijpen is te proberen te voorkomen dat de problemen die daar zich daar voordoen verhuizen naar het Westen. En dat heeft ook met vluchtelingen te maken, dat heeft met migratie te maken, et cetera, et cetera. Hoe zou u het dan aanpakken? Hier zeggen, want ik weet niet hoe het met u zit, maar als premier Rutte zegt van we hoeven niks te doen behalve wat we al doen, dan voel ik me niet heel gerust. Nee, maar dat heb ik eigenlijk met alles wat Rutte zegt. Ja, maar goed, in dit geval dus. Dus heeft u, welke indruk heeft u? Heeft u niet de indruk dat er wat meer geld zou moeten besteed worden aan de veiligheid? Of dat toch wat meer politie op straat? Of misschien, weet ik veel, een bataljon reservist? Ik zeg maar wat. Nou, kijk, ik denk dat het goed is dat er meer geld naar de inlichtingendiensten gaan. Men heeft nu die bezuiniging bij de AIVD teruggedraaid. Daar is bezuinigd. En dat vergt ook wel enige tijd voordat dat weer hersteld is. Want... je schudt die mensen niet zomaar uit je mouw. Nee. Ik denk goed moet, is dat die trend wordt voortgezet, zodat je in staat bent om in ieder geval een goede situatiebewustheid, zeg maar, bewustzijn te creëren in Nederland voor wat betreft deze dreiging. Dan moet je zorgen natuurlijk dat je de vitale punten in je eigen samenleving, vitale elementen, dat je die goed beveiligt. Dat hoeft niet altijd helemaal zichtbaar te gebeuren. Dat kan ook onzichtbaar gebeuren. Deels is het goed naar buiten toe ook dat je het zichtbaar doet, zodat je laat zien dat je iets doet. Maar inderdaad, in die zin moet ik Rutte wel gelijk geven. Het komt vooral neer op alertheid. Als je alert bent en inderdaad ook nadenkt over gevolgen van bepaalde ontwikkelingen, dan ben je mogelijk in staat te anticiperen en bepaalde zaken te voorkomen. Dat is altijd lastig, want je weet nooit precies hoe het zich gaat ontwikkelen. En dat betekent dus dat je in principe overal op voorbereid moet zijn. Maar ik denk dat daar wel een deel van de oplossing ligt. En nogmaals, dat is dan slechts het bestrijden van de symptomen. Want daarmee heb je nog niet de achterliggende oorzaak te pakken. Nee, daar hebben we het over gehad. Dus fijn om te horen dat u denkt dat we daar nog stappen kunnen maken. Nou, laten we hopen dat die ook worden gemaakt. Peter Weinigen, vreselijk bedankt voor je tijd. En slaap lekker. Dankjewel, dat ga ik nu zeker doen. Want u bent niet bang, toch? Ik ben niet bang, zeker niet in het donker. Oh, dat is fijn om te horen. Nou, daag! Tot ziens. Echte Janne. De liefdespanter snapt niet erg waar die lieve moslimmensen zo bang voor zijn met hun meldpunt moslimhaat. Dagboek van de liefdespanter. Lieve moslims van Nederland. In elke krant die ik in de nasleep van de aanslagen in Parijs lees, komt minimaal één verhaal voor waarin wordt gerept van een broodnodig meldpunt moslimhaat over de angst van aanslagen op moskeeën of de vrees voor een slechtere behandeling door autochtone Nederlanders die u als arme moslims immers toch al als tweederangs burgers alle rechtvaardige kansen ontzeggen. Mag ik dan een vraag stellen? Hoe krijgen jullie het voor elkaar dit ook nog over jullie te laten gaan? Hoe krijg je een moordaanslag op 12 onschuldige tekenaars en een handvol Joodse supermarktklanten zo gedraaid dat we er een bedreiging voor die arme moslims van Nederland in moeten zien, in plaats van een verschrikkelijke daad notabene door moslims gepleegd om ongelovige angst aan te jagen, hun wil op te leggen en anders gewoon dood te schieten? Vinden jullie dat nou zelf ook niet een heel klein beetje raar en een heel klein beetje ver gaan? Zien jullie nou werkelijk niet in dat er heel soms een moment is dat je je mond even moet houden? Of zonder voorbehoud de geweeklaag afstand moet nemen van gruweldaden die uit naam van jouw geloof worden gepleegd? En je moet realiseren dat je gelukkig in een land woont waar de kans op een inval in een moskee door zwaar bewapende oranje-activisten oneindig veel kleiner, zo niet nihil is, veel kleiner in elk geval dan de kans dat jullie geloofsgenoten ook hier hun wapens op onschuldige mensen komen leegschieten. Wees blij. Wees heel blij, want jullie hebben namelijk niks te vrezen hier. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi Jan, mooi gezegd. Tyfus weer Jan, tyfus weer, het is het tyfus hier, het was het en het zal het ook alweer worden. We gaan gauw naar Gerrit Vossers. Oosten. Aha. Keer op keer, de atmosfeer. Gerritje! Hey. Ben jij Charlie? Ja, hè. Iedereen is Charlie. Nee, dat meen je niet. Nou, niet iedereen, hoor. Je suis Gerrit. Ja. Je suis Jean. Hé, hey, ja. Hoe is het bij jullie, het dreigingsniveau? Nou, iedereen slaapt. Iedereen gaat gewoon lekker slapen. Niemand is bang of zenuwachtig. Hebben jullie nou eigenlijk radicale moslims daar in het oosten? Nee, volgens mij niet. Want ze bidden wel maar naar het oosten. Dat komt zoveel uit Oosten, hè. Dat weet je ook wel. Maar, ja. Jullie moslims zijn allemaal hartstikke gezellig geïntegreerd in het Oosten. Ja, ik moet zeggen, de eerste moslims die hier kwamen, dat waren de Turken, die kwamen hier naar de ijzerfabrieken en die hebben bij ons altijd nog melk gehaald. Die zijn van ons groot geworden. Ja, en ben je daar blij mee? Ja, de melk was toen wel duur, dus... heel goed aan verdiend. Goeie zaken gedaan. Hey, en wat maak jij nou mee van de radicale islam? Nou, hier in het oost niet zoveel. Wel, het is wel een tocht geweest in Doetinchem. Tocht? Ja, wind bedoel je. Zo, dat, ja. Het heeft gewaaid, Doetinchem. Ja, nou, mooi. Ja, ja. Nee, maar zaterdagavond was dat... Ja, ja niet dan, in Doetinchem. Oké, okay. Ja. Ja, dat is toch ja, leuk. Toen dat, jij had wat anders te doen, denk ik, Gerrit, op zaterdagavond. Ja, toen was ik was er niet bij, nee. Nee, je stond een biertje te tanken waarschijnlijk. Ja, we zitten dik in de nieuwjaarsrecepties, dus daar moet je ook bij houden, hè. Godverdomme, februari bijna. Ja, ja. Hoor, maar wij, Gerrit is een hele, moet je voorstellen, in de lokaliteit daar in de regio een superheld. Ja, dus ik bedoel, die man die moeten we 20 recepties doen. Gerrit, wat mij opviel, was dat het nogal waaide. En regende. Ja, dus het was zeg maar een enorme optocht. Je hebt een hele boost gehad. Ja. Waar was dat voor? Waar was het goed voor? Het was geen stille tocht. Het was gewoon keiharde wind. Ik vind dat jij voor een meteorologisch grapje leuk uithaalt hier. Ja. Ja hoor. Nee, dat is helemaal niet gek. Nee, leuk. Ja. Hans van de tocht. Nee, was niet. Goed, ga je nog iets zeggen over het weer, Charlie? Ja, als ik de kans krijg. Ja, doe dan. Maar even. Nee, want we zitten... Ja, we zitten wel in de winter, maar het is geen winter, hè. Daar hebben jullie ook al wel door. Ja, dat hebben we ook wel door, ja. Ik heb een bloeiende roos in mijn tuin. Nou, meid. Nou, dat is toch raar? Het is bijna februari. Ja, dat is heel raar. Heel raar, ja. Is echt, het klimaat is helemaal gestoord. Ja, helemaal in de war, ja. Ja. Echt. Maar het waait is de tyfus. Ja, het is een regen, dus een gek. Zeg daar nou eens wat van, Gerrit. Ja, dat is niet leuk. Nee, is niet leuk. Wat doe je eraan? Nee. Gaan we eraan doen? Dan blijft het waaien. Ja. Nou, deze week nog wel. Zo hard ook? Zit nog, ja, dat kan nog wel. Godverdomme, jongen. Het waait dus de pleuris, pleuris. Ja, en ook nog veel regen erbij. Ook dat vandaag, nog? Vandaag, dinsdag, donderdag. En temperaturen altijd nog ruim boven het gemiddelde. We komen nog aan de 10 graden weer de komende even dagen. Even nog een vraagje van praktische aard, Gerrit. Gaat het überhaupt nog hard vriezen? Nee, ik denk het niet meer. Want ik bedoel, ik heb een bootje en dan moet de dieselmotor eigenlijk van, weet je wel, winter klaar worden gemaakt. Ja, dat hoeft dus niet, want dan komt het geen winter. Nee, dus dat is de vraag. Het scheelt me toch weer een paar honderd piek. Ja. Ja, nee. Nou, heb ik toch in mijn zak. Ja. Maar wat is dan winter klaarmaken dan? Nee, doen we allemaal antivries erin doen en zo. En alle afsluiters en gedoe. Maar daar heb je toch koelvloeistof heet toch altijd in zitten. Dat is direct gekoeld is dit, Gerrit. Dat is ook tegen het roesten meteen. Dan, Jongens, zullen we hier even over ophouden over dat kutbootje? Ja, maar we hebben het even over de techniek. Ja, maar kan mij dat bootje nou rotten? Nou, maar het ook wel een beetje met alles met weer te maken. Ja, het is allemaal wel, joh. Ja. Vertel nou eens even, Gerrit. Ja. Ik zei tegen mijn dochter vroeg aan mij... Pap! Wordt het nog winter? Want ik vind dit kloten weer. Zeg ik, nou, pas even op je weer. Even op je woorden. Even op je woorden. Ja. Thijs, nou, maar het is toch kloten weer? Zeg, je hebt wel waar. Het is wel kloten weer. Maar dat zeggen we anders. We zeggen akelig weer. Ja. Of zo. Ja, niet zo leuk. Nee, niet zo leuk. De weersverwachting voor deze week is dus mooie wind en regen. Warm. En het wordt ook niet koud en het wordt gewoon zo. Je kan je beter gewoon thuis opsluiten. Het is een beetje ertessoep weer. Weet je wat leuk? Is er anders nog een verkeersinfarct denkbaar of zo vanwege de regen? Hè? Dat zal wel kunnen. Dat is toch leuk? Dat is tenminste wel iets. Dat is toch ook niet leuk? Maar hebben jullie toch geen last van? Jullie kunnen uitslapen. Ja, je hebt gelijk. Hey, heb je nog een oproep gedaan? Want je ging een oproep doen voor de nieuwe weerspreuk, hè? Heb je nog wat binnengekregen? Nee, heb ik nog niet. Je hebt er wel één, toch? Want ik heb er wel één, maar nog niet zo'n één. Ik denk van, dan val ik van mijn stoel af. Nee, maar dat hebben we tot nu toe niet heel vaak gedaan. Sinds half september, herinner ik me nog één. Nou, kom maar, doe eens. Nee, maar deze is ook een voor op langere termijn, want jullie willen toch altijd weten hoe de zomervakantie wordt. Ja, ja. En dan op een milde januari volgt vaak een gure lente en een warme zomer. Juist. Dat rijmt niet, maar dat is wel goed nieuws. Nee, maar dat betekent dus, die warme zomer, dat vind ik leuk. Ja. Ja. Maar dat betekent dus dat we een kut januari hebben. Ja, een kut lente. Een kut lente. Ja. Ja, en dan wordt de zomer bloedheet. Ja, top. En dan heb ik dus net vakantie geboekt. Nou, hoe ga je weg? Ja, ik ga weg van de zomer. Ga je naar het buitenland? Ja, ook een keertje op vakantie. Oh, leuk. Ook een keertje. Camping in Luxemburg. Zo, het gaat zeg. Het is een bloot camping in Luxemburg. Geil. Nou, geil is dat niet. Het is gewoon een lekkere vrije manier van leven. Gewoon lekker de slurf lekker laten waaien. Nou ja, weet je wel, ja. De wind giert de balzak. Heerlijk, hoor. Ja, dat is hartstikke gezellig. En als je dan een biertje gaat drinken, dan hebben ze dus een soort stapel met papiertjes op die barkrukken. Ja, dat je gewoon je naad kan druppelen. En dan kan je daar gewoon gaan zitten. En als je dan weggaat, dan moet je dat papiertje afscheuren. Maar heel veel vrouwen doen dat niet. Dus dan zit je de hele tijd met van doodgeslagen bier in je hand. Ja. Nee. Ja, wel. Maar het klinkt echt superleuk. Maar, Nee, joh. Ik ga daar helemaal niet heen, joh. Natuurlijk ga ik er niet heen. Nee. Hey Gerry, ga jij nog op vakantie? Nee. Mooi. Hey nee. Jan, jij gaat natuurlijk wel weer op vakantie. Ik ben dat bootje varen, denk ik weer. Ja, je hebt gelijk. Gewoon een beetje ja, naar Friesland of zo. Ja. Hey Ger, en hebben we nog iets niet behandeld? We hebben de weerspreuk gedaan, we hebben het weer nou, aankomende... De radicale islam in Achterhoek hebben we gedaan. Ja, eigenlijk hebben we alles wel besproken. Nou, we hebben het met de jongens al eens over gehad. Op de carnaval, afgelopen carnavalsreceptie was vorige week zaterdag. Ja? En dat liedje van wat jullie als intro hebben, met kerst, daar hebben ze jouw liedje mee gezongen. En nou wil ze graag dat liedje ook horen, helemaal op de radio, niet alleen als intro, dus dit liedje? Ja. Kan nog wel één keertje, toch? Ja, met de carnaval, dat kan toch mooi, dat hoeft nou vandaag niet, maar met de carnaval. Volgende week of dan die week, ja, dus, allebei de weken. Ja, dat is wel goed hoor, doen we wel. Dan moet ze wel een videorecorder, of moet je een opnameapparaat klaarzetten, bandrecorder. Heb je nou over? Ja, dat ze het dan hebben, dat ze het dan niet nog een keer hoeven te draaien. Maar luister Jan, ze hebben dat toch al? Je hebt het over de Achterhoek, hè? Ja, maar ze willen dat wij het een keer draaien. Ze hebben dat toch al? Denk je dat ze... Volgens mij is het van de Achterhoek naar jullie toegestuurd. Ja, ja precies. Ze gaan dan niet met een plaat komen ze er niet aan. Nee. Tjongejonge. Alles op een sticky. Nou, dat valt me alles mee. Valt mij alles mee. Hé, lieve Gerrit, tot volgende week. Hou je haaks. We zijn moe. We gaan zo lekker naar bed. Ja, dat denk ik ook. En waai niet weg. En hou de boel terug. Goed gaan. Jo, hetzelfde. Ja. Goed gewoon. Dag Gerrit, yep. Doei. Yo. Oh, de naneuk. Laten we eens even lekker een fijne potje naneuken in Jan. Dat maar niet al te lang, Jan, want we gaan lekker naar huis in een slaapje doen. Wat wel leuk is, is om het even te vertellen dat volgende week Sjoerd Sjoerdsma, de man met de vreemde naam van Deel D66, onze gast zal zijn. Ja, maar het zal ook wel niet zeggend zijn ook gelijk, want dat heb je vaak bij D66. Dat weet je toch helemaal niet. Nou ja. Dat weet je toch helemaal niet. Wat gaat hij dan zeggen, joh? Dat zullen we volgende week wel horen, denk ik. Iets genuanceerd waarschijnlijk. Nou, dat is toch ook wel lekker. Hey, daar komt er een programma dat heet Nachtkijkers. Oh. En weet je wie dat presenteert? Is dat niet Lisbeth Staats? Dat je dat weet. Ja, goed, ik ken natuurlijk Lisbeth al jaren. Dat, ja. Dat is er één. Is dat er één? Nou, dat dacht ik wel. Echt waar? Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ga zo een stukje luisteren. Ja, natuurlijk. En bedankt voor het luisteren, echt Jan. Tot volgende week met die fantastische vent van de Sjoerd Sjoerdsma. Van Jan en mij, kusjes voor de nacht. Zo is het, kusjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Die hoofddoekjes, die zijn juist heel erg handig. Zo kunnen ze Martins Tsjechische mannenpap uit hun mondhoek vegen.